Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voor de kust van Tunesië is een boot met migranten gekapseist. Zeker 19 mensen zouden dat niet hebben overleefd. In krap een week tijd zijn 5 migrantenboten al gezonken, schrijft persbureau Reuters. Daarbij verdronken zeker 9 mensen, tientallen worden er nog vermist. De laatste tijd wagen steeds meer mensen, vooral uit Noord-Afrikaanse landen, de gevaarlijke oversteek van Tunesië naar Italië. Een opruiende toespraak van de Tunesische president over zwarte migranten is mede de oorzaak daarvan. In Maastricht heeft de politie afgelopen nacht een illegaal feest in een leegstaand kantoorpand beëindigd. Toen een groepje de politie belaagde met bierblikjes, kwam het tot een confrontatie. Het is nog onduidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Er waren enkele honderden mensen aanwezig op het feest in Maastricht, ook uit België, Duitsland en Tsjechië. Van de bedrijven die in de coronatijd bij de overheid aanklopten voor steun, betaalden 65% het teveel gekregen geld in één keer terug aan het UWV. Een derde van de bedrijven maakt gebruik van een betalingsregeling, blijkt uit een rondgang van de NOS. In totaal moet er nog 1 miljard euro terug naar het UWV. Het kabinet maakte sinds het begin van de coronacrisis ruim 3 jaar geleden miljarden over naar ondernemers zonder veel vragen en controle vooraf. Het gebeurde vooral om ontslagen te voorkomen. In Hamburg zijn bij een schietpartij gisteravond 2 doden gevallen. Het gebeurde in een nieuwbouwwijk van de Duitse havenstad. Lokale media schrijven dat een van de slachtoffers vermoedelijk banden had met motorclub Hells Angels. Begin deze maand was er ook al een dodelijke schietpartij in Hamburg. Een oud-lid van Jehova's Getuigen schoot toen in een gebedshuis 7 mensen dood. Het weer, een regengebied, ligt boven het zuiden van het land. In de noordelijke helft is het droog en schijnt nu en dan de zon. De wind is stevig en draait van het oosten naar het noorden bij een graad of 8 à 9. Morgen geregeld zon, maar er is ook kans op een winterse bui en er staat dan een koude noordwestenwind. Dit was het NOS-journaal. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ben jij al member van Easy Party Excel? Members ontvangen meer en besparen nu tot 25% op bijna alles. In de winkel of op easypartyexcel.nl. We love to see you shine. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Jaar eenvoudig online boekhouden. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu 15 maanden gratis voor starters. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Busset, Paul van der Gaag, Laura Stek en Jos Palm. Ja, welkom bij OVT, live vanuit Studio Desmet in Amsterdam. En de tune die verraadt het al, vandaag hebben we een speciale uitzending. Met publiek en met alle presentatoren van OVT. Want deze zondag nemen we afscheid van twee geliefde collega-presentatoren die het programma jarenlang hebben gedragen. Jos Palm en Paul van der Gaag. Ja, in het tweede uur zijn ze speciaal voor deze uitzending geen host, maar gast. Jos komt deze week met zijn autobiografische boek Kind van Maria en Mao. Hoe hij van vroom misdienaartje marxistisch revolutionair werd, tot grote afschuw van zijn Roomse ouders. En Paul komt praten over zijn grootvader, publicist en vrijdenker en misschien beroepsanarchist Anton Constance. Ze worden vergezeld door onze columnisten van vandaag, Nelleke Noordervliet en John Jansen van Galen. Maar in dit eerste uur zitten Jos en Paul nog in hun vertrouwde rol als presentator. Over onder andere de taxioorlog in Amsterdam, Netanyahu's misbruik van de geschiedenis en dubbelgangers in de politiek. De boeken bespreken we deze week met onze nieuwe boekenrecensent, middeleeuwenkenner en kunsthistoricus Sanne Frequin. Ja, na het bezoek van Poetin aan de Oekraïnse stad Mariupol van afgelopen week ging er online direct wilde geruchten rond. Want was hij het nou wel echt geweest? Of had hij misschien een dubbelganger naar de Oekraïne gestuurd omdat hij het zelf niet durfde? Op Twitter kon je tal van analyses over die vraag vinden, waarbij mensen tot in detail groezelige foto's met elkaar vergeleken. Wij vroegen ons af, is dit nou weer typisch online complotdenken of zit er misschien wel wat in? En dat fenomeen van de politieke dubbelganger, welke geschiedenis gaat daarachter schuil? Ja, journalist Marieke Kuipers, bekend van haar online factchecks, zit hier om dat ons allemaal uit te leggen. Ze is ons gast vanochtend. Goedemorgen, Marieke. Het nieuws van deze week eventjes kort en krachtig. Wat zijn dan precies die geruchten die over Poetin de ronde doen? Ja, er gaan eigenlijk collages rond van drie foto's van Poetin. Waarbij dan dingen omcirkeld zijn die zouden verschillen van elkaar. Die zouden bewijzen dat hij eigenlijk dubbelganger heeft ingezet in Mariupol. En vooral zijn kin, die zou heel erg anders zijn in een van die foto's. Die zou heel erg verschillen. En ook zijn oren. En dan vooral de onderkant van zijn oren. En dat zou dan bewijzen dat hij eigenlijk een dubbelganger heeft ingezet in Mariupol. Maar ik ga er meteen bij zeggen dat daar ook wel wat twijfels over zijn of dat wel echt zo is. Ja. Nou, hoe kijk jij daarna als deskundige? Nou, ik weet dat het vaak voorkomt dat er geruchten rondgaan over dubbelgangers. Dat is bij beroemdheden zo, maar ook bij politici. Dat was bij Hillary Clinton bijvoorbeeld in aanloop naar de verkiezingen met Donald Trump. Toen gingen er ook geruchten rond. En had zij ook, waren er ook oren die zouden ook het bewijs zijn dat zij eigenlijk een dubbelganger had ingezet toen ze eigenlijk niet helemaal lekker werd. Ik denk in dit geval dat het waarschijnlijk niet een dubbelganger was, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar wat zou de gedachte er dan achter zijn om dat gerucht te verspreiden? Nou, de bron van het gerucht is wel interessant natuurlijk, want dat waren Oekraïense bronnen voornamelijk. Dus in die zin is de strategie waarschijnlijk om hem Poetin zwak over te laten komen. De geruchten gaan natuurlijk dat hij ziek is. Dus misschien dat hij dan een dubbelganger in zou zetten omdat hij te zwak is om zelf te komen. Maar toch nog even, we hebben Poetin laatst nog gezien met de leider van China. Daar was één ding heel opmerkelijk. Poetin houdt zoveel mogelijk afstand. En normaal gesproken, als hij ergens rondloopt, dan blijft hij altijd op afstand van mensen. En nu zagen we mensen omhelzen. Is dat niet een hard feit wat de dubbelgangertheorie toch wat meer body geeft? Dat is, ja, dat komt ook wel terug in de verhalen inderdaad. Ja, ik weet niet waar dat verklaard door kan worden. Misschien dat het nu zijn eigen mensen zijn. Dus dat hij weet. Nou ja, hij was volgens mij vrij paranoïde ook over COVID en om dat te krijgen. Misschien dat zij allemaal getest zijn, gevaccineerd zijn, dat hij daar minder bang voor is. Dat weet ik niet. Ja, ja. Die lange tafel die zullen we voorlopig niet meer terugzien. Die ook bekend van hem is, denk je. Nou, misschien wel nog met anderen, die lange tafel. Ja, ja. Ja. Maar laten we even naar dubbelgangers kijken. Want in het verleden is het natuurlijk wel gebeurd dat er wel dubbelgangers waren. Hè? Dat het echt was en geen complot. Ja, ja, er zijn heel veel verhalen over dubbelgangers, waarvan sommige niet waar. Maar sommige ook wel echt waar. Er is bijvoorbeeld ook een dubbelganger van Stalin geweest. Felix Dadaev. Die op 88-jarige leeftijd een boek uitbracht waarin hij vertelde, ja, ik was een dubbelganger van Stalin en ik ben ingezet. En er zouden meerdere dubbelgangers zijn geweest van Stalin die hij heeft ingezet eigenlijk om naar functies te gaan waar hij zelf niet heen wilde gaan, omdat hij bang was of omdat hij gewoon andere dingen te doen had. Of om mensen af te leiden. Ze werden ook in auto's gezet naar andere locaties en zo, om het maar een beetje voor te maken waar Stalin nou echt was. Ja, Stalin was natuurlijk heel paranoia. Nu ben ik wel benieuwd, weten we ook hoe je dubbelganger wordt? Dan denk je, je kijkt in de spiegel, ik lijk op de grote leider. Heeft die man dan een telefoontje naar het Kremlin gedaan van, ik ben beschikbaar, hoe moeten we ons dit voorstellen? Hoe word je dubbelganger? Ja, van wat ik heb gezien in de geschiedenis, in de verhalen daarover, zijn het vaak toeval. Is het vaak toeval dat iemand heel erg erop lijkt, heel erg in de buurt komt van iemand die belangrijk is. Of ja, of dat nou geluk is of pech, dat weet ik niet. Maar bij Felix Dadaev was het zo dat hij gewond raakte. Hij was ook, hij zat in het leger, dat hij in een ziekenhuis belandde. En dat hij daar eigenlijk herkend werd door andere mensen in het leger. Die zeiden van, hij lijkt wel heel erg op Stalin. Ze misschien dachten dat het Stalin was? Nee, dat niet. Maar ze vonden hem wel heel erg op hem lijken. En ze dachten, dat is misschien wel handig. Dat kunnen we gebruiken. Ja, er werd al naar een dubbelganger gezocht. Ja, zeker. En als we nou even buiten Oost-Europa kijken, zijn er ook voorbeelden in het Westen van dat er dubbelgangers zijn ingezet, waarvan we het zeker weten? Zeker, ja, er is een hele interessante, dat is Clifton James. Hij was dubbelganger van generaal Veldmaarschalk Montgomery, de Britse generaal die ook D-Day plande. En hij kwam ook per toeval eigenlijk in die rol. Hij scheen ook heel erg op hem te lijken. Hij was ook zelfs, hij had in een toneelstuk volgens mij gespeeld. Of hij zat in een krant of zo, waar ook bij stond van, wow, hij lijkt echt heel erg op hem. En hij is toen op een gegeven moment in Operation Copperhead, wat dan onderdeel was van Operation Bodyguard volgens mij. Is hij ingezet om eigenlijk als dubbelganger van Montgomery te functioneren. En zo de Duitsers eigenlijk te misleiden over de locatie van Montgomery en over zijn plannen. Ja, want wat was het belang daar precies van? Waarom moesten de Duitsers misleid worden over de locatie waar Montgomery zich bevond? Nou, ze waren D-Day aan het plannen natuurlijk. En ze wilden niet dat de Duitsers dat zouden weten. En vooral niet wanneer en waar dat zou gaan plaatsvinden. Dus eigenlijk die misleiding was er vooral op gericht om verwarring te zaaien over het feit wanneer het zou komen. Dat het eigenlijk nog niet zou gaan gebeuren, die inval. En ook dat het meer in het zuiden zou gaan plaatsvinden. In plaats van in Normandië, waar het uiteindelijk is gebeurd natuurlijk. Dus ze hebben Clifton James op een vliegtuig gezet naar Gibraltar. En daar eigenlijk hem soort van heel erg opvallend laten praten over zijn plannen en geruchten laten verspreiden, zodat de Duitsers zouden denken dat het plan was. Zeg, en hoe weten we eigenlijk dat deze Clifton James een dubbelganger was van generaal van Mountie? Hoe heeft hij zichzelf ook bekendgemaakt, of is dat speurwerk geweest? Nee, dat is later pas gebeurd. Dat hij zichzelf bekend heeft gemaakt is pas later gebeurd. Dus hij schreef een boek, I Was Mountie. En hij was ook acteur, dat was hij al. Maar eigenlijk pas nadat hij dubbelganger was geweest, speelde hij in een grote film, namelijk zichzelf in een verfilming van dat boek. Dus dat was ook wel een mooie kans voor hem. Ja, zijn er ook, ja, dit is een belachelijke vraag natuurlijk, maar het eerste waar je aan denkt, zouden er nu nog dubbelgangers hebben rondgelopen die nooit ontdekt zijn? Ja, dat is het lastige aan dubbelgangers. Ja, dus eigenlijk als een dubbelganger heel erg goed is en zijn werk goed gedaan heeft, dan zouden we het niet weten eigenlijk. De enige manier waarop je erachter komt dat het een goede dubbelganger was je komt er nu achter is als ze het zelf zeggen. Of als je ze ontdekt, maar ja, dan zijn het niet zo'n hele goede dubbelganger. En zijn er dan ook politieke leiders? Zijn het vooral vaak dictators? Ik bedoel, en zijn er ook waarvan je denkt, ja, dat kan nooit. Bijvoorbeeld Mao Zedong, zou daar ooit een dubbelganger van geweest zijn? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik denk wel dat het vaak de leiders zijn die een beetje paranoïde zijn, die zelf hun zeggen dat ze een dubbelganger gaan inzetten, omdat ze dan eigenlijk minder gevaar lopen zelf. Omdat ze iemand anders erop uitsturen of omdat ze mensen in de war brengen. Dus dat zijn meestal niet de hele democratische leiders, vermoed ik. Nee, over Saddam Hussein ging dat gerucht ook, hè? Dat hij bang was voor aanslagen en dat soort dingen, dat er daarom meerdere dubbelgangers rondliepen. Zeker, ja. Ja, en is er iets van een algemene lijn te ontdekken wanneer en waarom een dubbelganger wordt ingezet? Is dat, wil gewoon de leider een paar dagjes vrij op vakantie naar een leuke plek? Of wat zit erachter? Nou ja, dus vaak die paranoia inderdaad. Vaak de angst gewoon om gevaar te lopen. Dus dan kan je een dubbelganger sturen. En als die dubbelganger, als daar een aanslag op wordt gepleegd, ja, dan leef je zelf nog als leider. Ook gewoon om naar functies te gaan, blijkbaar. Die Dadaev die zei dat hij een keer gewoon naar een functie was geweest, waar Stalin niet heen wilde. En om dus blijkbaar in propagandacampagnes of om mensen af te leiden in een oorlog, is het ook een strategie. Ja. En heb je enig idee hoe het komt dat het ons zo bezighoudt? Willen we het graag geloven dat er een doel... Neemt zeg maar de betekenis van iemand toe zijn magie als hij een dubbelganger... Ik kan me zomaar voorstellen dat je laat lekken dat je een dubbelganger hebt als Stalin. Omdat je weet, nu word ik nog spannender en nog onbereikbaarder en nog machtiger. Nou, ik denk dat het gebeurt vaak wel andersom. Dus dat de vijand bijvoorbeeld laat lekken of geruchten verspreidt... dat er een dubbelganger ingezet zou worden om politieke redenen. Om te zeggen, ja, eigenlijk is die leider zwak of ziek of te laf om zelf te komen. Dus dat is een motivatie. Waarom je het zelf zou doen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Waarom je dat zou willen verspreiden. Ik denk niet dat je heel goed overkomt als je zegt dat je een dubbelganger inzet. Ja. Vonden die dubbelgangers het zelf een prettig baantje? Ik kan me voorstellen dat je niet vrijwillig dubbelganger van Stalin wordt. Nee, die Dadaev, die zei ook, die werd in eerste instantie ook gescheiden van zijn familie. Die mocht absoluut niks vertellen. Die had ook weinig keuze. Dus ik denk niet dat hij het heel erg prettig vond. Ik denk dat Clifton James misschien in eerste instantie het ook niet zo prettig vond. Want hij schijnt een beetje afgedankt te zijn na D-Day. Hij moest het afwachten nadat de operatie was voltooid. Moest hij D-Day afwachten in een hotelletje. Totdat het klaar was eigenlijk. En hij mocht niks zeggen. Maar toen hij die rol in die film had, heeft hij er wel van geprofiteerd natuurlijk. Ja, goed. Nou, laten we voor de mogelijke dubbelganger van Poetin hopen dat er geen dubbelganger van Poetin is, want het is vast geen fijn baantje. Marieke Kuipers, hartelijk dank. This is the only hope we have. There will not be a dictatorship in Israel. Never, never. Ja, zo klonk het afgelopen week in Israël, waar duizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de regering. Die is namelijk bezig een aantal controversiële wetten door te voeren die de rechtsstaat, volgens opponenten althans, en waarschijnlijk ook echt, buitenspel zet. Ja, de architect daarvan is de premier Benjamin Netanyahu, van wie onlangs een autobiografie verscheen. Dirk Wolters, voormalig Israël-correspondent, las die biografie en zit nu om over dat boek te praten en over de actuele situatie. Ja, goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Gisteravond zagen we het ook nog weer op in de journaals. Kan je even nog kort schetsen wat het grote probleem nu is? Ja, het is elke zaterdag raak in de straten van Tel Aviv. Tot wel 100.000 mensen die de straat op gaan. En zij protesteren tegen een wetswijziging. De regering van Netanyahu wil een wet doorvoeren die de politiek eigenlijk de almacht geeft boven het Hoge Rechtshof. Dat Hoge Rechtshof van Israël dat wil nog wel eens een wet tegenhouden als het in strijd is met de basiswetten van Israël. En nu zegt Netanyahu van ja, kijk, als 50% plus één politicus het wil, dan vinden we gewoon dat het Hoge Rechtshof dat niet meer moet kunnen tegenhouden. En daar is het publiek heel boos over. Ja, en het is ook een heel pakketje ook, hè, aan wetten, maatregelen die de democratie bedreigen en de rechtsstaat. Dit is maar één van de erge van de dingen eruit. Klopt, dit is misschien wel het meest controversiële, maar het gaat bijvoorbeeld ook om bepaalde onschendbaarheid van de premier, dat die nog maar heel moeilijk afgezet kan worden en meer van dat soort dingen. Ja, want er lopen allerlei procedures tegen Netanyahu ook, hè? Ook al meer dan 10 jaar, geloof ik. Klopt, hij wordt al lang van corruptie beschuldigd. En tot nu toe slaagt hij er eigenlijk iedere keer in om herkozen te worden. En als premier is het toch wat lastiger om vervolgd te worden. Hij was in 2021 ook een jaartje geen premier. En toen zijn ze wel verder gegaan met die rechtszaken. Maar eigenlijk net toen dat tot een besluit had moeten komen, toen werd hij weer verkozen. Dus zo weet hij er iedere keer aan te ontsnappen. Ja, waarom wil Netanyahu van het Hoge Rechtshof af, om het even heel simpel te zeggen? Nou, in zijn beleving is dat Hoge Rechtshof een links instituut dat de voortgang van de Joodse staat in de weg zit. Mm-hmm. Netanyahu wil van alles. Hij wil de bezetting van de westelijke Jordaanoever makkelijker maken door daar Israëlische regels te laten gelden en dat soort dingen meer. En dat Hoge Rechtshof zegt dan soms van dat is een strijd met onze wetten. En Netanyahu zegt dan van ja, maar dat is alleen maar omdat jullie zo links gemotiveerd zijn. Jullie zitten mijn politieke dadendrang in de weg. Ja, nou is tegelijkertijd met al deze commotie en al dit gedoe in Israël is ook dus een autobiografie van Netanyahu verschenen. Heeft dat invloed, denk je, zo'n boek? Ik denk wel dat hij in dat jaar dat hij dus even geen premier was, toen was er een coalitie ontstaan van maar liefst 7 partijen die als belangrijkste doel hadden om Netanyahu uit zijn zetel te wippen. Nou, dat is gelukt, maar tijdelijk, want het was een hele instabiele coalitie. En in dat jaar heeft Netanyahu er gebruik van gemaakt, van zijn vrije tijd, om dat boek te schrijven. Ja. Waarin hij zichzelf als held van de natie presenteert. Dat is natuurlijk niet zo gek bij een autobiografie, dat je jezelf een beetje ophemelt. Maar de commentatoren denken wel dat het hem misschien wel een beslissend zetje in de rug heeft gegeven in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar. Is het waarschijnlijk dat Netanyahu achter dit alles zit? Deze hele move die nu gaande is, de rechtsstaat ondermijnen. Is Netanyahu de mastermind hierachter? Ja, dat denk ik wel. Hij beschrijft ook wel in zijn autobiografie dat het Hoge Rechtshof wat hem betreft te veel macht heeft. Ik denk wel dat hij regeert nu samen met behoorlijk extreemrechtse partijen, Joodse nationalisten. En die zullen daar zeker ook niet tegen zijn, want die willen de westelijke Jordaan-oever eigenlijk helemaal bij Israël voegen. En het liefst met zo min mogelijk Palestijnen. Dus ja, die zitten ook maar een beetje. Die vinden dat het Hoge Rechtshof ook maar een beetje lastig. Dus ik denk dat die daar volmondig achter staan. Ja, maar laten we even naar die autobiografie gaan. Vertel even in het kort wie hij precies is en hoe hij zichzelf daarin schetst. Ja, Netanyahu is geboren in 49 en heeft zijn jeugd deels in Amerika en deels in Israël doorgebracht. Zijn vader was historicus, Ben Zion Netanyahu. Die in Amerika ook een rol heeft gespeeld in belangenbehartiging van de toen nog Joodse staat in oprichting. Die vader had ook allemaal politieke ideeën die Netanyahu heel erg gevormd hebben. En dan was er ook nog een broer, Jonathan, ook wel Joni. Die is op 30-jarige leeftijd omgekomen bij een reddingsactie in Afrika van een gekaapt vliegtuig. En dat is een soort mythologie geworden. De heldhaftige broer die Netanyahu ook heeft ingezet in zijn politieke carrière. Van, hij heeft zijn afkomst, zijn vader en zijn broer heel erg gemythologiseerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Nu heet het boek, prachtige titel natuurlijk, Bibi, My Story. Dat heeft hij in ieder geval goed gedaan. Wat is nou precies de filosofie die hij uitdraagt? Is dat zoiets van het Zionisme zoals het ooit was, was goed en dat moeten we weer een beetje opnieuw vormgeven? Nou, niet helemaal, want het oorspronkelijke Zionisme wat je associeert met David Ben-Gurion, dat was op socialistische leest geschoeid. En Netanyahu is meer van het revisionistische Zionisme, van de voorganger Jabotinsky. En die zeggen eigenlijk dat de Joden per definitie in de historie altijd bedreigd worden door welk volk dan ook, dus ook door de Arabieren. En de enige manier om daarmee om te gaan is om ze zo hard mogelijk aan te pakken. Dus dat is eigenlijk de ideologie tot op de dag van vandaag. Die Palestijnen, die willen ons de zee indrijven. Dus die moeten we maar zo hard mogelijk terugslaan en voorkomen dat ze dat kunnen doen. En dat is de enige manier om als Joodse natie te overleven. Ja, en nu is het natuurlijk de harde werkelijkheid dat het een deel van die bewering waar is. Ja, er zijn natuurlijk zeker. Als je het hebt over Hamas, die zullen inderdaad als ideologie hebben om de Joodse staten te doen verdwijnen. Het punt is wel dat Netanyahu verder geen enkele rekening houdt met iets van internationaal recht of mensenrechten of het concept van een bezetting. Hè. Dus hij redeneert eigenlijk alleen maar vanuit wat is goed voor de Joodse staat. En of dat nou toegestaan is of niet, of dat maakt hem allemaal niet zo heel veel uit. Ja, maar als we nou even teruggaan naar die autobiografie. De geschiedenis die hij daarin schetst van zichzelf en ook van Israël. In hoeverre manipuleert hij die? Ja, hij is behoorlijk manipulatief met de geschiedenis. Kan je er wat voorbeelden van noemen? Ja, hij heeft het bijvoorbeeld dan over 1948, het jaar waarin Israël opgericht is. Dat is gepaard gegaan met de verdrijving van zo'n 700.000 Palestijnen. Maar dat noemt hij dan niet. Hè. Dus in zijn beleving is het gewoon zo van, Israël was daar gewoon en heeft daar gewoon een mooie staat gevormd. En die hele verdrijving verzwijgt hij dan eventjes. En zo is het altijd. Wat hij zegt is niet per se onwaar, maar wat hij weglaat, dat is wel veelzeggend. Zo zijn er meer dingen. Hij vertelt dan dat hij, nadat premier Yitzhak Rabin was vermoord, nam hij deel aan een betoging waar, eigenlijk vlak daarvoor nam hij deel aan een betoging waar doodskisten werden rondgedragen. Dat is hem later ook wel verweten, hè, van je hebt bijgedragen aan de ophitsing tegen Rabin. En dan zegt hij van, nou, er was helemaal geen sprake van doodskisten. Er was één iemand die een A4'tje ophield met Kill Rabin. Nou, dat heb ik niet eens kunnen zien van zo'n grote afstand. Dus waarom zitten jullie nou allemaal zo lelijk tegen mij te doen? Maar daar verdraait hij toch wel echt de geschiedenis, want die doodskisten waren wel echt heel duidelijk zichtbaar. Ja. Is wat er nu in Israël gebeurt, is dat een logisch vervolg op Netanyahu? En als het ware, om het zo maar even te zeggen? Nou, het is in die zin wel een logisch vervolg op de machtshonger van Netanyahu. Dus Netanyahu zal er altijd alles aan doen om een coalitie te kunnen sluiten. Hij is nu een coalitie aangegaan met ministers die tot voor kort werden beschouwd als racisten, anti-Arabische racisten. En ook heel marginaal. Maar Netanyahu zag daar gewoon een soort kans in van, als het maar niet met mijn vertrouwde coalitiepartners kan, ja, dan maar met hen. Om toch maar weer premier te kunnen worden. En met deze coalitiepartners is het wel een beetje alle remmen los. En in die zin is het toch wel weer mastermind Netanyahu. Die En hoe kijk je daarna als voormalig correspondent? Het is een ernstige situatie. Je ziet zelfs dat reservisten, mensen, geloof ik nog mannen die gevochten hebben in Yom Kippur-oorlog, protesteren tegen wat er gebeurt. Hoe gaat dit aflopen? Hoe gaat dit verder? Hoe kijk jij hiernaar? Gaat dit een totaal gepolariseerde samenleving worden? Of vindt het weer een evenwicht? Nou, op dit moment is het inderdaad totaal gepolariseerd. En het is wel interessant ook terecht wat je zegt, dat er ook oude reservisten, oude generaals, maar ook het zakenleven is hier heel erg bezorgd om. Ja, dus eigenlijk, Israël als liberale democratie staat hier toch wel een beetje op het spel. En dat wordt door heel veel Israëliërs gevoeld. Maar wat die polarisatie verder gaat aanjagen, is toch ook de demografische ontwikkeling in de Israëlische maatschappij. Dus de ultra-orthodoxe Joden die krijgen heel veel kinderen. De nationalistische, zionistische Joden ook, die op de westelijke Jordaanoever in die nederzettingen leven. En ik denk toch dat die meer liberale groep in Tel Aviv, die dit allemaal te ver vindt gaan, uiteindelijk misschien wel eens gewoon het onderspit zal kunnen gaan delven. Dat is onrustbarend. Past hier ook in bijvoorbeeld dat er een nieuwe immigratiewet als onderdeel van deze aanpassing ook een nieuwe immigratiewet is, waarin als het ware Jood zijn wordt beperkt tot orthodox Jood zijn? Ja, dat is wel een zorg inderdaad bij de meer liberale Israëliërs. Dat eigenlijk de rabbijnen het voor het zeggen krijgen. Hè? Dus dat rabbijnen gaan bepalen wie er nog Joods genoeg is om zich Jood te mogen noemen. Tot nu toe was het eigenlijk best liberaal. Dat als je een Joodse grootouder had, dan was je ook al wel Joods genoeg. Dan mocht je ook al in het leger dienen bijvoorbeeld. Maar ja, dat zou ook wel eens beperkt kunnen gaan worden, ja. Ja. En tot slot nog even terug naar dat boek. Wij vragen eigenlijk altijd als iemand een boek gelezen heeft, is het een aanrader? Moeten de luisteraars het ook gaan lezen? Als je meer over Netanyahu wil weten, is dit boek dan interessant of kan je dan toch beter iets anders lezen? Nou, ik zou best aanraden in die zin dat het best aardig geschreven is. Ik denk dat je goed in je achterhoofd moet houden wie de auteur is en wat hij daarmee wil. Mm-hmm. Ik zou je wel aanraden om er een boek naast te lezen. Er is een biografie van Netanyahu, die heet grappig genoeg ook Bibi. Dus die titel heeft Netanyahu eigenlijk gestolen. Plagiaat, ja. Maar dat is van Haaretz-journalist Anshel Pfeffer. En dat wordt wel gezien als een wat meer evenwichtige biografie. Dus misschien als je beide boeken zou lezen, als je echt in de man geïnteresseerd bent, dat je dan een compleet beeld krijgt. Oké. Okay. Nou, Dirk Walters, heel hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Jarenlang had Taxicentrale Amsterdam een extreem lucratief monopolie in de hoofdstad. Tot er in 2000 een taxiwet kwam die de markt van de ene op de andere dag liberaliseerde. Het gevolg? Een heuse taxioorlog. Met gewelddadige rellen, mafioze toestanden en de arrestatie van de TCA-leiding. Journalist Sander het Sas deed er in die tijd verslag van, maar bleef met tal van vragen zitten over deze bizarre periode. Ja, en nu ruim 20 jaar na deze wilde tijden die menigeen in Amsterdam zich nog kan herinneren, ging een journalist aan de slag om dit verhaal boven water te krijgen via het prachtige middel podcast. En hij is de gast en naast hem zit ook de chauffeur of één van de taxichauffeurs uit die tijd die in die taxioorlog actief was, namelijk Jan den Hartog. En Sander en Jan dus allebei welkom. Sander, laten we even teruggaan naar die tijd. Nu is een taxi nemen is een kwestie van keuze. Wat neem je? Een Uber, een Lyft of een Bolt? Hoe was het destijds? Destijds reden er maar heel weinig taxis rond in Amsterdam voor 2000. Er waren 650 vergunningen. En dat is eigenlijk, dat klinkt veel, maar dat is eigenlijk heel weinig. En feitelijk stond er een hek om Amsterdam heen. Hè. Er konden geen andere taxibedrijven in Amsterdam rijden. En dus moest je het met die 650 taxis doen. En dat betekende dat de prijzen heel erg hoog waren en dat er ook, nou, eigenlijk geen keuze was. Dus dat was de reden ook voor de overheid om te zeggen, nou ja, misschien moeten we die markt gaan liberaliseren. Ja, Ja, ja, want was dat in heel Nederland zo? Of was dat iets een typisch Amsterdams fenomeen? Nou ja, de wet die is ingevoerd is natuurlijk een landelijke wet. Maar in Amsterdam had wel een bepaalde status. Dus in Amsterdam was het zo dat je via de gemeente zo'n vergunning moest krijgen. En dan moest je daarnaast ook nog aangesloten zijn bij die taxicentrale Amsterdam. Je kon niet kiezen voor een ander bedrijf of zelfstandig te gaan rijden. Dus je had altijd die weg moest je volgen. En dat betekende, als je je bijvoorbeeld wilde inkopen, dat je heel erg veel geld moest betalen om uiteindelijk in Amsterdam die taxi te kunnen rijden. Maar dan was het ook natuurlijk wel heel lucratief, want je was een van de weinigen. Ja, ja. En wat voor bedragen ging dat dan? Soms 3 ton aan guldens, toentertijd, hè, dat is ruim 20 jaar geleden. Dus dat is veel geld. En dat moesten ze natuurlijk lenen. Dat ging soms voor bedragen van rentepercentages van 15-16%. Dus dat was echt wel een behoorlijke investering. Ja. Dus ook Jan den Hartog naast me, die heeft het op die manier gedaan. Ja, Jan den Hartog naast me. Jan den Hartog, naamgenoot van een beroemde schrijver. Word je daar wel eens op aangesproken? Nee, ja, vroeger wel. Vroeger maar het wordt minder, want het is natuurlijk al lang geleden. Ja, vergeten, ja. Maar jij hebt ook 3 ton betaald voor de licentie? Of? Nee, want ik begon in 1985 als zelfstandig. En toen was het nog wat minder. Ik betaalde 91.000. Ja, maar dat was toen ook een hoop geld. Dat was een hele hoop geld. Maar even terug naar dat moment. Van die taxiwet. Kwam die van de ene op de andere dag voor jullie gevoel? Was het de overval? Jawel, nou kijk, er werd gezegd van jullie hadden het kunnen zien aankomen. Hè, dat er een nieuwe wet kwam en dat alles geliberaliseerd werd. Maar dat kon je natuurlijk in 1985, toen ik die vergunning van mij kocht, kon je dat absoluut niet zien hoor. Niemand had dat kunnen bevroeden natuurlijk. Ja. En dat leverde ook de woede op van die chauffeurs. Want die zagen het van, nou, ik moet heel hard werken om het af te betalen aan de bank. En dan heb ik toch een baan voor de rest van mijn leven. En als ik dan met pensioen ga, dan verkoop ik het. Altijd een belangrijk moment, hè? Als pensioen zag je het. Want even voor de duidelijkheid. Op het moment dat die taxiwet inging, toen was die licentie opeens niks meer waard of veel minder waard? Nul. Ja. Plus dat de concurrentie natuurlijk uit heel Nederland op Amsterdam dook ook. Dus dat kregen we er ook nog bij. Ja. Jullie ervaarden dit als broodroof voor het moment zelf en voor de toekomst en voor altijd eigenlijk? Nou ja, wij kregen geen compensatie. Het is natuurlijk prima als er komen andere politici, er komen andere ideeën. Maar dan moet je wel die mensen die al die moeite hebben gedaan, heel hard hebben moeten werken om daarin te functioneren, die moet je wel op een redelijke manier compenseren. En daar was totaal geen sprake van. Dat leverde die woede op. Ja, want Sander, hoe zat dat precies? Had de overheid hier helemaal geen rekening mee gehouden? Wisten die dat niet? Nou, Max Rood, hè, dat is een oud-minister, die is ooit ingezet om te gaan kijken van kunnen deze mensen gecompenseerd worden? Die kwam uiteindelijk ruim in 2000 al, ergens in oktober, met een advies, laten we ze vooral niet gaan compenseren. Heet ze hadden Max het kunnen Rood? Weten. Max Rood. Ja, ja, Max zou toch een beetje solidair moeten zijn met hem? Ja, ja, het was opmerkelijk dat hij dat op die manier zei. Hij zei, ja, ze hadden het kunnen weten. En het is ondernemersrisico. Dus ja, we gaan niet compenseren. Ja. Max was al helemaal geliberaliseerd, ondanks... Blijkbaar. Ja. Jan, ja. Liep jij voorop bij die rellen? Sorry? Liep jij voorop bij die rellen? Ja. Waar was Jan? Ik was ook bij die rellen. Laten we even zeggen, want er ontstaan dan rellen dus. Hè? Ja. Na dat invoeren, want de Amsterdamse taxichauffeurs pikken het niet. Nee, die zijn boos. En omdat er totaal geen rekening met hun werd gehouden. Werkelijk helemaal niet. Mm-hmm. En omdat ook, dat kwam ook niet tot de uiting. Dus we gingen demonstreren in Den Haag. We gingen demonstreren in Amsterdam. Ja, dat ging er nog wel eens een beetje wild aan toe, dat is waar. Nee, want je zegt een beetje wild aan toe. Ik woonde toen een paar jaar in Amsterdam en heb daar echt een shock opgelopen als plattelandsjongetje. Ja. Alleen al omdat hoe taxichauffeurs destijds over de trambanen reden, werd je ook voor gewaarschuwd. Klopt. Kijk uit voor echte Amsterdammers en kijk uit voor taxichauffeurs. Dat was nogal wat. En toen gingen jullie ook nog klokken met elkaar. En dat zag er niet fijn uit. Nee, ik weet het. Dat klopt. Ja. Over het harderij, je onthoudt natuurlijk wel altijd diegenen die echt scheuren. Hè? Want waren ook zijn er maar een paar, hè? Ja. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, maar dat is wel het blik, het overzicht, zeg maar. Maar er waren ook genoeg mensen die wel normaal een werk deden, hoor, op dat gebied. Ja, jij deed het niet. Ja. Nou, ik reed vroeger ook, nu helemaal niet meer. Maar vroeger reed ik ook wel behoorlijk hard, dat klopt. Nee, maar goed, er kwamen dus concurrerende taxichauffeurs en die werden hard aangepakt door jullie. Ja, we gingen natuurlijk proberen om die standplaatsen te bezetten Omdat er helemaal niet met ons werd gesproken. Er werd helemaal niet onderhandeld over hoe gaan we dat nou oplossen. Nee, we doen het gewoon. Hè? Dat zei de overheid. En jullie hebben maar te schikken. Nou ja, dan gaan wij natuurlijk zeggen van nou, dan zetten we allemaal taxis op die standplaatsen. Dat moet je volgens mij tegen taxichauffeurs destijds en misschien nog altijd niet zeggen. Dat was niet handig. Schikken, ja. Nee. Dat was niet handig. Nee. Zeg, die TCA, wat had die voor een rol hierin, Sander? Nou, de TCA die had een directeur, Dick Grijping was dat. En dat was een man die eigenlijk tegen de chauffeurs zei van je moet niet geweld gaan gebruiken. Maar als jullie toch in de problemen komen, dan betalen wij wel jullie advocaatkosten. Dus die was eigenlijk wel bij gebaat dat er wat rotzooi werd getrapt. Mm-hmm. En dat gaf hij ook zelf toe in interviews. Dat was opmerkelijk. Ik heb heel veel bandjes allemaal teruggevonden. Interviews die ik heb gedaan ook in die tijd. En dat zegt hij ook gewoon. Dus hij zei ook van ik vind het prima als ze die standplaatsen gaan bezetten. Ja, maar er werden ook nieuwe taxichauffeurs die niet bij TCA zaten in elkaar geslagen. Hè? Dat gebeurde ook. Ja. En dat gebeurde. Hè? Auto's werden in de brand gestoken. Er gebeurde echt van alles. Waar was de politie eigenlijk? We hebben nu Extinction Rebellion. Die hoeven maar scheten. Ja. Ze worden weggeslepen. Waar was de politie? Jan, had je last van de politie? Nou, eigenlijk niet. Nee. Nee hoor. Nou kom jij er op een gegeven moment achter dat die TCA een bepaalde rol speelt. Hè? Dat die banden heeft met de onderwereld, dat het allemaal niet zo lekker is. Dan ga jij iets doen. Ik zat in het bestuur van de taxicentrale. Daar heb ik 6 jaar in gezeten. En steeds kwam het meer naar voren dat daar de gekste dingen gebeurden. Waar je totaal geen invloed op had en die ook niet onbegrijpelijk. En daar heb ik verzet tegen gepleegd in het bestuur. Ja. En noem eens wat voorbeelden, want het ging echt om criminele activiteiten. Ja, echt wel. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld de chauffeurs werden gedwongen om in een VOF-constructie te gaan werken. Nou, dat is een hele slechte constructie. En dat is? Ja. En want dan ben je 100% voor elkaar aansprakelijk. Maar wat is het, Jan? Wat is dat van constructie, bedoel ik? Je zegt een VNF-constructie. VOF. Wat is dat? Nou, dat is een constructie dat je samen een bedrijf vormt. Mm-hmm. Maar dan ben je volgens de wet 100% voor elkaar aansprakelijk financieel. Dat is een heel slechte constructie. Ja, maar jij was er ook achter gekomen dat ze ook die TCA-top ook connecties met de onderwereld hadden en witwassen en dat soort dingen. Nou ja, die hele centrale die was gewoon van John Mierenmet, laten we maar even duidelijk zijn. Dat is iets wat John Mierenmet, er wordt om gelachen, maar John Mierenmet heeft dat toegegeven aan 2 journalisten, onder andere aan John van den Heuvel. Hij natuurlijk niet letterlijk bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stond, maar dat hij wel die taxicentrale als een witwasvehikel gebruikte. Ja. En dat zijn dingen waar ook Jan den Hartog achter is gekomen. En dat is. Maar Jan, moest je dan niet vrezen voor je leven dat jij naar de politie was gestapt over die John Mierenmet? Dat klopt, maar. Ja, je kan kiezen of je kan meedoen en je mond houden. Of je gaat er tegenin. Nou ja, ik accepteer dat gewoon niet. Ja, maar wat betekende dat voor jou? Nou, er is ook een aanslag op mij gepleegd. Waar ik met heel veel geluk onderuit ben gekomen. En wie zat daar? Weet je wie erachter zaten? Ja, dat was natuurlijk die klik van Mierenmet. Ja, okay. Ja, er is iemand gewoon die kwam naar me toe. Zat ik in het koffiehuis gewoon aan de soep. En die zegt, jij bent Jan de Hartog? Ja. Hij zegt, ik ben een luitenant van John Mierenmet. En ik moet ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen in het bestuur van de taxicentrale. Hm. Ik zeg, nou, ga jij je baas nou maar bellen, want ik ga met jou niet praten. Heb jij ooit overwogen om te denken, Jan, ik ga een boek schrijven hierover? Kijk, want menig gewoon dubbelgangertje schrijft een boek en heeft een succes. ik zou denken, dit is het verhaal, Jan. Nou, ik heb wel heel veel meegemaakt, maar om zelf nou daarover te gaan schrijven lijkt me niet zo handig. Wat zal er maar doen? Oh, moet ik dat gaan doen? Eerst maar die podcast. Ja, Joris, even terug naar dat verhaal. Want je bent dus klokkenluider samen met nog een andere taxichauffeur. Keesmeester. Ja. En wat doet de politie er dan mee? Ik geloof wel dat het bestuur van de taxistraat toen is opgepakt. Hè? Ja, die hebben een week of 4 vastgezeten. Toen werd ik ook tijdelijk directeur. Toen kwam ik natuurlijk achter nog meer hele gekke dingen. Maar het gekke was, op een gegeven moment, er was een team gevormd van 15 mensen. Team Marionet heette dat. Door het Openbaar Ministerie. Om te onderzoeken wat er allemaal fout was bij die taxicentrale. En ineens gaat officier Joost Tonino. Ja, die rent eigenlijk gewoon hard weg. Daar kwam het op neer. Hij rent hard weg? Ja, die neemt ontslag. maar op een hele rare manier een computer die door een taxichauffeur van de TCA op straat werd gevonden voor zijn huis, waar dan porno op stond. Nou ja, dus je was een handje geholpen eigenlijk. Ja, hij was precies. Ze kwamen niet in het huis op hem af, maar ze hadden iets anders bedacht. Ja, van als jij die computer naar buiten zet, dan zetten wij er later wel porno op. En dus dat is ook gebeurd, is ook bewezen. En dan heb je een mooi excuus om weg te gaan. En betekent het dan dat de overheid het erbij heeft laten zitten, Sander? Totaal. Ja, dat kan je zeggen. Jan den Hartog is op een gegeven moment wel naar de ondernemingskamer gestapt in 2006. Daar zijn ze uiteindelijk dat hele bestuur en die directie is weggegaan. Omdat er wanbeleid was. Er was 2,5 miljoen euro weg uit het spaarfonds. Er was een fonds van de chauffeurs. Maar het Openbaar Ministerie heeft uiteindelijk tot 2007 door laten lopen. En uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, het heeft te lang geduurd. We stoppen ermee. En toen was het eigenlijk voorbij in 2007. Maar toen heeft het wel, nou ja, 7 jaar geduurd, dat hele onderzoek. Ja, nu hebben we het alweer een tijdje over die fraude en wat er allemaal mis was in de top. Ondertussen hadden die chauffeurs onderling die oorlog op straat. Hoe ging dat verder? Ja, dat is op een gegeven moment is dat gewoon geluwd. Want je kan het niet winnen natuurlijk als de overheid een bepaalde beslissing heeft genomen. Hoe verkeerd ook. Ja, uiteindelijk ontleg je het natuurlijk af. Dus moet iedereen gewoon inschikken dat het gebeurt. Ja. Maar betekende dat ook dat taxichauffeurs failliet gingen? Huizen moeten verkopen, dat soort dingen. Huwelijken naar de knoppen, ja, door de schulden. Ja. En wat heeft het voor jou allemaal betekend, Jan? Je bent eigenlijk 2 keer een beetje verraden. Hè? Dus voor je gevoel misschien, weet ik niet. Maar die overheid vervolgt niet, doet niks met alle informatie die jou geeft. En daarvoor ben je door diezelfde overheid al gepiepeld met die rare nieuwe wet. Sterker nog. Heeft dat van jou een BBB-stemmer gemaakt? Nee hoor, nee. Nee, ik ben Partij voor de Dieren, als u het wil weten. Ja, ja is waar. Ja. Wat heeft het met je gedaan? Vertrouwen in de overheid? Of hoe kijk je daarna? Nou, het was heel erg. Toen die officier opstapte, die Joost Tonino, was ik eigenlijk gedegradeerd met Kees Meester tot een stateloosheid, zeg maar. Er zijn diverse misdaden gepleegd tegen ons. En geen kleintjes. Achter elkaar. En heel openlijk in de wetenschap dat wij niet eens aangiftes daarvan van konden doen. Dat konden wij niet eens. Nou, waarom kon dat niet? Nou, we hadden een vergadering belegd op een gegeven moment om wat uit te leggen over die ondernemingskamer aan die chauffeurs. Hè. En we hadden ook geld nodig, want dat kostte bakken met geld, wat we al niet hadden. Die vergadering die werd uit elkaar getimmerd door 15 man die door de centrale er naartoe waren gestuurd. Politie binnen met van die valse herdershonden en een heel rijtje. Dat was echt, het liep helemaal uit de hand. En het was de bedoeling om die advocaten angst aan te jagen. En dat lukte ook bijna. We hebben heel veel moeten praten om die mensen toch erbij te houden. Die werden bang. Mm-hmm. Daar ging het ook om. Dan gaan we naar het politiebureau in Noord. En dan gaan we aangifte doen. Nou, daar zit de chef al op ons te wachten. En die zegt, hij doet mij een lol. Ik zit vlak voor mijn pensioen. Ja, het brengt niet altijd het beste. Jan, vlak voor je pensioen zitten brengt niet altijd het beste in mensen naar boven. tot slot, Jan. Jij rijdt nog taxi, hè? Nog steeds, ja, volop. Heb je ook een privé-nummer dat ik kan bellen voor een goed gesprek? Dat kan ook. In de taxi? In de taxi, kan ook, dus, ja. Dus je bent niet achter de geraniums gaan zitten en zo? Nee, absoluut niet. Nee, ik rij volop. Ik heb gewoon toch wel een nieuw bestaan opgebouwd in de taxi. Ik rij alleen maar op rekening voor bedrijven, meer doe ik niet. Maar het gaat heel goed. Ja, je bent helemaal zelfstandig geworden. Ja, ja, totaal. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal. En ook dank Sander, het SAS. De podcast De Taxioorlog van BNR... die is op je favoriete podcast-app te beluisteren. Boeken met Sanne Frequin. Ja, welkom Sanne. De meeste OVT-luisteraars die kennen je als historicus regelmatig bij ons te gast. Maar je bent er nu in een nieuwe positie als recensent... Ja. Onze boekenrubriek, dat is ook een primeur. Die was vroeger eens in de maand, maar die wordt nu wekelijks. En wij vinden het heel erg fijn dat jij ook boeken voor ons gaat bespreken. En jij hebt een stapeltje van 4 boeken voor je liggen. Yep. Ze hebben een beetje een thema. Hè? Ik geloof dat je met 2 boeken die je in 1 keer wil gaan bespreken, wil beginnen. Vertel. Ja, zeker. Ja. Nou, het zal je niet ontgaan zijn dat er een grote tentoonstelling gaande is in het Rijksmuseum. Of een onbeduidend kunstenaartje, Vermeer. Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben er wel achter gekomen dat ik er niet meer in kom. Dus dat is heel jammer. Ja, ben, ja, jij, nou ja. Ben jij er geweest? Ik ben geweest. En? Ja, ja. Ja. Oké, okay, laat maar. Nou ja. We kunnen natuurlijk urenlang praten over het wel en het wee van de zogenaamde blockbuster tentoonstellingen. Zijn dit nog de tentoonstellingen die we moeten maken in deze tijd? Het is prachtig. De kunst is prachtig. Het is, als je tussen de mensen doorkijkt, heel fijn om even oog in oog te staan met die kunstwerken. Ja. Maar ja, ik weet niet of dit nou helemaal kant is die we op moeten. Ja. Waar zit dat maartje dan precies? Nou ja, dat maartje zit in dat er een tentoonstelling wordt gemaakt over een hele bekende 17e-eeuwse kunstenaar. En dat al dat licht op dat genie van Vermeer terechtkomt. En dat is eigenlijk ook wat er in deze twee boeken gebeurt die ik voor jullie heb gelezen. Het boek van Niels Boetner. Niels Boetner is hoogleraar moderne en middeleeuwse kunstgeschiedenis in Stuttgart. En Aart Aarsbergen. En Aart Aarsbergen studeert de geschiedenis en was de hoofdredacteur van de Nederlandse editie van National Geographic. En zij schreven allebei een boek over Vermeer. Ik dacht, voor alle mensen die niet kunnen naar de tentoonstelling, en dan hebben we in ieder geval nog een boek om ons een beetje te troosten. En het aardige is dat het twee boeken zijn die eigenlijk twee verschillende, je zou kunnen zeggen, richtingen in de kunstgeschiedenis symboliseren. Allebei vertellen ze het verhaal van Vermeer, echt zijn levensgeschiedenis. En dat is best lastig, want hij heeft niet voor niets de bijnaam de Sphinx van Delft. Er is vrij weinig bekend over hem. We hebben geen brieven of iets in de trant die hij ons heeft nagelaten. En je ziet dat beide auteurs op een andere manier proberen om Vermeer en zijn schilderijen te duiden. Niels Boetner is een iconoloog. Iemand die heel geïnteresseerd is in de betekenis van wat je ziet op een schilderij. En dat maakt dat hij bijvoorbeeld naar schilderijen kijkt en dan een vrouw ziet die een parelketting omdoet en dan refereert naar de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Ik denk dat jullie dat allemaal zo uit je hoofd kunnen. Tuurlijk, kunnen we zo zeggen. Ja, ja, maar voor degenen die dat niet kunnen. Ja, ook wil ik dat vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door opzichtige kleding, haardracht, goud of parels, maar door goede daden. En dat is een beetje in de sfeer van iconologen als Eddy de Jong, ter lering en vermaak. Die 17e-eeuwse schilderijen die hebben een hele moralistische boodschap die je dan als kijker moet, moet ontcijferen. Je kent het verhaal. Ze hebben een vogel vast. Oh, dat is een seksuele toespeling. Nou, Aart Aarsbergen is wat voorzichtiger. En ik moet zeggen dat ik dat ook wat prettiger vind. Hè. Het leest heerlijk. Maar Aart Aarsbergen is echt iemand die in zijn boek de verschillende zaken tegen elkaar afweegt. En wat dan een heel leuk punt is, is dat hij op een gegeven moment praat over de Koppelaarster. Een werk dat op de tentoonstelling te zien is. En dan zijn er kunsthistorici die zeggen ja, de prostituee in de Koppelaarster, dat is de vrouw van Vermeer, Catharina. De Koppelaarster is zijn schoonmoeder, Maria Tins. En de hoerenloper is dan zijn gewelddadige zwager, Willem Bolnes. En dan zie je links zie je de schilder zelf. En Vermeer lijkt opgewonden te zijn door de situatie. Zijn rechterhand rond de fallische hals van zijn instrument, die achter het tapijt tevoorschijn komt, suggereert masturbatie. Ja, ja. Jij mag blijven. Het is een zeer welgekozen fragment. Maar u snapt dat meneer Aarsbergen daar natuurlijk niet zo heel enthousiast over is. En dat is ook het aardige aan dit boek. Hè. Je steekt hier echt wat van op. Mm-hmm. En je ziet ook hoe die discussie over Vermeer door de afgelopen decennia. Heet het boek van Aart Aarsbergen Het Raadsel Vermeer? Altijd zo'n lekkere titel. Ja. Komt het raadsel nou wat dichterbij of wordt het alleen maar groter gemaakt? Nou, zeker niet. En dat is ook aardig. Hè? Hij sluit het boek inderdaad ook af met het raadsel wordt niet opgelost. En dat moeten we ook accepteren. Sommige dingen blijven een raadsel. En je kan filosoferen wat je wil, maar je zal toch ook wel soms niet helemaal weten hoe het zit. Ja. Maar ga je door het lezen van dit soort boeken nou ook anders naar Vermeer kijken, denk je? Als je naar de tentoonstelling gaat? Ja, zeker. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik zie mensen altijd aan het einde van een tentoonstelling tentoonstellingscatalogus kopen. En ik denk, doe dat nou van tevoren. Ik koop hem nou van tevoren even naar de lokale boekhandel. Lees hem en ga dan naar de tentoonstelling. Want je weet veel beter waar je naar kijkt. Maar waar ik nou wel benieuwd naar ben, kijk, Vermeer heeft het probleem, naar mijn gevoel, dat hij leidt aan stille, bijna religieuze bewondering van de kijkers, hè, van de mensen die hem zien. Dit is de Gouden Eeuw zoals Huizinga had gewild dat die zou zijn, namelijk sprookjesvertelling, geïdealiseerd. Ja. Kom je er nou achter dat dat misschien een beetje flauwekul is? Wat gebeurt er met als je die boeken leest? Want hoe keek hij ook zo naar de werkelijkheid? Of zit er iets anders onder? Nou, het grote probleem is natuurlijk dat we het niet weten... omdat we niet de mate van bronnen hebben zoals bijvoorbeeld van een Rembrandt. Er is gewoon niks bekend. Wat we weten, hij had een hele sloot aan kinderen. Hij woonde bij zijn bazige schoonmoeder in huis. En hij maakte schilderijen die zien eruit als prachtige... Versteelde werkjes. Nou, dat is natuurlijk voer voor romanschrijvers. Er zijn ook verschillende romans geschreven die natuurlijk ook heel veel impact hebben gehad op hoe wij die Vermeer zien. En mensen gaan nog altijd naar het melkmeisje met die roman van Tracy. Het publiek weet het, je kunt het googelen. Waarin het melkmeisje Griet is, die inderdaad bijna een relatie heeft met Vermeer, maar net niet. En dan komt die vrouw en... En dat is waar we naar op zoek zijn. Hè. Dat zijn de verhalen die we proberen te plakken. En zijn werk leent zich daar heel goed voor. Omdat het echt letterlijk een inkijkje is in die 17e eeuw. Ja, goed. Ja, we zouden tot het nieuws door kunnen praten over Vermeer. Maar je hebt nog twee boeken liggen. En het volgende boek staat ook iets op Vermeers gelijkend, maar niet helemaal. Nou, dit is echt een cover. Boek met de leukste cover van alle boeken die over Vermeer zijn verschenen. Want het melkmeisje staat op de cover. Alleen het is niet meer het melkmeisje. Het is de melkoma. Oma geworden, want ze is verouderd. Dit boek heet De Sluier van de Tijd van Benjamin Raus. En Benjamin Raus werkt aan het NICAS, het Netherlands Institute for Art, Conservation and Science. En dat is een instituut waar technisch onderzoek wordt gedaan naar kunstwerken. En dat is ook waar dit boek over gaat. Want de bronnen kunnen ons misschien niet zo heel veel meer vertellen, maar de schilderijen zelf natuurlijk wel. Hè? Met de nieuwste technieken kunnen we letterlijk door schilderijen heen kijken. En kunnen we inderdaad ook zien van ja, hoe is bijvoorbeeld een schilder te werk gegaan. En dat beschrijft Raus wonderlijk goed in dit boek. Het is heel prettig geschreven, terwijl het soms ook best wel taaie kost is. Hè, want al die scheikundige methoden, nou ja, ik vergen voor mij altijd even wat inzet. Ik moet daar dan eventjes doorheen. Terwijl jij ervoor gestudeerd hebt, hè? Ja, daar moet je eerlijk, moet je eerlijk over zijn. Voor iedereen blijft het soms moeilijk. Maar je leert ontzettend veel. En door dit boek ga je echt anders naar die schilderijen kijken. Ja. Want ze hangen in een museum en ze zien eruit alsof ze gisteren gemaakt zijn. Maar ze zijn natuurlijk honderden jaren oud. Dus door de eeuwen heen allerlei ingrepen gebeurd. Mensen hebben ze opgekalefaterd, overschilderd. De mode veranderde, smaak veranderde. Dus bepaalde dingen zijn weggeschilderd en teruggeschilderd. Moet ik nou begrijpen dat iedereen zomaar aan elk beroemd schilderij heeft zitten prutsen, drie eeuwen nadien? Dus een Vermeer, het melkmeisje, daar is door allerlei personen aan geprutst. Toen er geen... Dat mocht. Ja, nou ja, schilderijen. Ik weet niet of je het nieuws rondom het Lam Gods hebt gevolgd. Nou, we hebben gepraat over het Lam Gods. Van Eyck. Ja. Van Eyck. Ja. Waar gewoon eigenlijk een heel schilderij overheen zat. Hè? Wat is gemaakt omdat toch het schilderij er slecht uitzag. Of omdat de smaak veranderde. En dat is natuurlijk door de eeuwen heen gebeurd. Hè? Maar dat hebben ze toch teruggerestaureerd naar hoe het oorspronkelijk was? Ja, dat hebben ze naar het oorspronkelijke teruggerestaureerd. En dat is ook bij een aantal schilderijen van Vermeer gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld een schilderij met een Cupido wat op de muur. Schilderij van Cupido op de muur. Nou, die was overschilderd. Waarschijnlijk omdat men toch die verstilling van die woonkamer op een bepaald moment mooier vond. En dacht, nou, we maken de muur gewoon glad. En die is nu weer tevoorschijn gehaald. En dat weten we door die technieken. En dat niet alleen, hoor, want er staat ook een prachtig verhaal in over een Chinese puzzelbal. Dat is een soort van ivoren bal die uit allemaal schillen bestaat. Waarvan heel lang de vraag was, van, hoe wordt het nou precies gemaakt? Hebben ze in een CT-scan gestopt. Kan je gewoon uit elkaar halen en al die verschillende balletjes helemaal in 3D bekijken. Zien waar de kunstenaar een fout heeft gemaakt. Ja. Nou ja, het is geweldig. Ja. Bizar mooi boek dus. Ja. En nou, we hebben nog even tijd voor het laatste boek. En dat is jouw keuzeboek eigenlijk. Ja. Waar luisteraars ook nog kans op kunnen maken door het te liken op Facebook of een mailtje te sturen naar ovtboek@vpro.nl. Ja. Vertel. Ja, nou, als je dus niet naar Vermeer kan, en daar ben je een beetje chagrijnig over, dan kan je nog wel naar het Centraal Museum. Want daar is nu in Utrecht. Ja. Want daar is nu een tentoonstelling over de bentveugels. En waar Vermeer soms misschien een beetje braafjes is, hè, met al die opkijkende dames en verstilling. zijn die bentvugels, dat zijn eigenlijk de Minerva-studenten van de 17e eeuw, zullen we maar zeggen. Ja. Die zaten in Dat klinkt Rome. Niet als compliment. Dat... Nou, maar het is wel heel leuk om over te lezen. Die zaten in Rome. Dat waren allerlei kunstenaars en ook andere figuren die uit de lage landen kwamen en die elkaar daar opzochten in Rome. En die vormden daar letterlijk een bende van vogels. Zo noemden ze zichzelf. En daar heeft Lisbeth Helmes, conservator bij het Centraal Museum, een prachtige catalogus over geschreven, waarin ze echt het verhaal over die bentvugels omschrijft. En met name ook aandacht besteedt aan de wat minder serieuze gedragingen. En wat je moet voorstellen, die jonge mannen die ontmoeten elkaar. En dan was er een inwijdingsceremonie. Dat mm-hmm. was een soort van tableau vivant. Waar dan de veldpaap, dat was een bentvugel, die was dan verkleed in een groene toga. De nieuwe figuur toesprak. Dan werd er een of andere ceremonie uitgevoerd. Ze kregen een brief. En vervolgens gingen ze met z'n allen ontzettend aan de zuip. En krassen ze hun naam in de muren van een kerkje. Maar dus we krijgen hier het tegenbeeld van het brave 17e eeuw van verkeer. Ja, dus wie het wilde, woeste 17e eeuwse drankgedrag, et cetera, in het schilderij. Ja. Nou ja, precies dat. Er zijn schilderijen waarin zij ook echt als gezelschap zijn weergegeven. Maar er zijn ook prachtige schilderijen van Rome, van alle zaken die je daar ziet. Dus in dit regenachtige weer dacht ik, laten we nou een beetje zon brengen. En ook die bentvugels. Ja. Maar gaat het nou alleen over zeg maar die Hollandse jongens en hun liederlijke gedrag in Rome? Of gaat het ook nog over hun kunst? Het gaat zeker over hun kunst en over hun schilderijen. Het gaat ook over hoe er bijvoorbeeld hier werd gekeken naar die bentvugels. Want het klinkt allemaal reuze leuk, maar er waren ook serieuze kunstenaars die dachten van nou, daar moet ik echt niet mee geassocieerd worden, die ellendige bende. Dus Anthony van Dijk, die werd leerling van Rubens, die werd uitgenodigd om lid te worden. En die dacht, nou, dat gaan we niet doen. En daar waren ze dan vervolgens natuurlijk ook zeer, zeer chagrijnig over. Ja, ja. Goed, maar dit boek vind jij dus echt heel erg de moeite waard. Ja, mensen zeker. Luisteraars kunnen er dus winnen. Sanne Frequin, heel hartelijk dank voor deze recensies. Je blijft dat doen in de toekomst. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Deze week in de perstribune. Film- en televisieregisseur Tim Oliehoek. Arcadia, denk dan nu. Over zijn nieuwe dramaserie Arcadia. Het was echt een droom, een soort nabije toekomst. En profvoetballer en podcastmaker Bart Vriends. Over de goede prestaties van Sparta en zijn populaire Cor Podcast. Cor Pot was ons trainer. Vinden we gewoon een leuke vent, een man aan wie veel verhalen kleven. Tim Oliehoek en Bart Vriends. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Koop landbouwgrond vrij en maak er natuur van. Doe mee, mijnnatuur.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Jelle en Ruben zijn aangeland in Kazachstan. Kazachstan betekent letterlijk vrije mensenland.

Wat is er deze week in de actie? Heerlijke aardappelen, zak 3 kilo, 2,99. Jumbo scharrelkip drumsticks per kilo, 5 euro. En finish, alle soorten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Busset, Paul van der Graag, Laura Stek en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Met publiek dat nog aan het binnendruppelen is. Vanwege het afscheid van twee dierbare collega-presentatoren zitten we hier. Jos Palm en Paul van der Graag. En vanwege dat afscheid leek het ons verfrissend om de rollen voor één keer om te draaien. Het komende uur zijn Jos en Paul geen host, maar gast. Ja, en Jos die zal vertellen over zijn nieuwe autobiografische boek Kind van Maria en Mao. Over hoe hij als braaf Rooms jongetje God inruilde voor Lenin en Marx. En over welke consequenties dat had voor het gezin. En Paul die is de gast over zijn grootvader, beroepsanarchist, journalist en commentator Anton Constance. Wat leerde Paul van zijn grootvader? De beide gesprekken worden ingeleid door columns van Nelleke Noordervliet en John Jansen van Galen. Maar nu eerst de terugkeer van de videotheek. U kent het misschien nog wel. De 18-plus selectie stond in de kasten achter het gordijntje. En bij de balie kreeg je het horen wel teruggespoeld inleveren. We hebben het over de videotheek, een inmiddels uitgestorven fenomeen. Maar dat kan binnenkort wel eens veranderen. Want online gingen er geruchten dat de Amerikaanse videotheekketen Blockbuster misschien wel een doorstart maakt. En daar reageerden fans laaiend enthousiast op. Wat verklaart deze nostalgie over het videotheektijdperk, vroegen wij ons af. En zou de doorstart een kans maken? De gast daarover is Danjano Zentveld, journalist en oprichter van het online filmtijdschrift Cine.nl. Danjano, welkom. Ja, dankjewel. Ja, kan je even vertellen, wat was het nieuws wat deze week rondging over Blockbuster? Ja, de website van Blockbuster is al een hele poos offline geweest. En opeens zijn een aantal online speurneuzen erachter gekomen. Dat hij weer live was met een mysterieuze boodschap. En daar stond: We are rewinding your videotapes. En soms doet de website het ook niet. Dan blijft hij gewoon laden. En de andere keer dan krijg je die boodschap wel te zien. Dus daar was veel consternatie over online. Mensen vragen zich af: wat kan het betekenen? En gaan we een terugkeer zien van videobanden of van de videotheek als instituut? Ja, dus ze zijn ook duidelijk wel een beetje de spanning opvoeren. En vertel eventjes, Blockbuster, schijnt in Amerika een heel groot bedrijf te zijn geweest. Wat was het voor bedrijf? Kende iedereen dat? Ja, zeker. Ja. Je kan dat vergelijken met Videoland in Nederland. In Nederland hebben we een aantal verschillende videotheken gehad, maar geen zo bekend als Videoland. Dat is in Amerika ook zo. Met dus Blockbuster als, ja, een beetje zoals een iPhone de naam voor een telefoon is geworden, was Blockbuster de naam voor de videotheek. Gigantisch. Je had er van alles, optredens van bandjes, premières. Je kon er naartoe voor paraphernalia. Het was meer dan alleen video's huren. Het was echt een instituut. Ja, er schijnt nogal wat nostalgie te hangen rond de videotheek. Ik herken het zelf eigenlijk ook wel. Ik liep altijd naar de hoek om Flodder te halen. Kan je beschrijven wat er zo mooi was aan die videotheek? Dit hadden wij trouwens allemaal niet, hoor, optredens en zo. We hadden gewoon een heel simpel... Nee. Nou ja, wat er zo mooi aan was het was een fysieke plek. En behalve dat je de video's uiteraard kon huren, speelde er nog meer. Het was een plek waar je met vrienden naartoe ging om drie films voor 10 gulden te huren voor het weekend. En dat je dan ging bepalen welke films dat moesten zijn. Dat waren de moeilijkste keuzes van je leven op dat moment. En, herken je dit zelf ook? Ja, ja, absoluut, absoluut. En soms ging je er wel eens naartoe en dan wist je dat een bepaalde promotie rondom een film was afgelopen. Dan ging je vragen of je dan de posters mocht meenemen of de cut-out borden van de acteurs uit de films. En dat zette je dan thuis neer om naar te kijken. En, want uit welk jaar ben jij? Je hebt die videotheek nog meegemaakt. Ik kom uit 84. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ik heb ze zeker nog meegemaakt. En er zijn nog wel mensen die enthousiast hebben gereageerd op dat gerucht over Blockbuster. Hoe groot is die wens dat het weer tot leven komt, denk je? Ja, vrij groot wel, maar als je dat een beetje vergelijkt met hoe fysieke media bezig is aan een opmars. Vinyl verkoopt nu meer dan cd's. Cassettebandjes gaan over de toonbank als zoete broodjes. Bij video is dat wel anders. Je hebt een videorecorder nodig om die af te spelen. En die zijn vaak verbonden met een SCART-kabel. Dat hebben moderne televisies niet meer. Dus mensen hebben de mogelijkheid niet meer om dat af te spelen. In tegenstelling tot platenspelers en cassetterecorders, die kun je gewoon nieuw nu nog kopen. Dus dat is iets anders. Ik denk dat het vooral het idee is van een plek waar je op basis van de kaft van de voorkant van de film je keuze maakte. In plaats van een algoritmische keuze die je voorgeschoteld krijgt. Ja, precies. En het doet mij ook wel een beetje denken aan de laatste tijd. Jaren 80 en 90 lijkt sowieso weer helemaal hip te zijn. Denk aan ook series op Netflix, dus juist als Stranger Things. Heel erg jaren 80, mode uit het Britney Spears tijdperk beleeft weer een comeback. Past het daar ook in? Is het gewoon ook een beetje van, oh, dat is een beetje die esthetiek die nu weer terug is? Ja, absoluut. Absoluut. Er is ook naar de fysieke voorwerpen. Je hebt in Stranger Things, dat is een goed voorbeeld daar. Een van de hoofdrolspeelsters die luistert naar de single van Kate Bush, Running Up That Hill. Nou, dat nummer heeft op nummer 1 gestaan, wekenlang, door die serie. Maar de Walkman waar ze dat op luistert, dat is een Sony Walkman, die kun je nu kopen op eBay voor rond de €800. En dat is super gewild. De mensen zijn daar echt naar op zoek. En daar is gigantisch veel vraag naar. En dus ik weet niet of dat alleen maar komt door een nostalgie, een drang naar nostalgie. Maar of dat ook te maken heeft met dat mensen willen toch, als dan vrienden bij je thuis komen en je hebt dan zo'n Walkman staan, dat is toch een conversation starter. Dat is toch leuker dan als je Spotify-playlist laat zien. Weet je? Ja. Maar kunnen er niet gewoon weer videorecorders en SCART-kabels worden gemaakt? Twee dagen geleden kwam van Sony een heel mysterieus bericht dat ze een Walkman weer gaan uitbrengen waarschijnlijk. Maar dat wordt dan een moderne waar je ook met Bluetooth je koptelefoon mee kunt verbinden. Dus ik sluit zeker niet uit dat weer een moderne videorecorder wordt gemaakt. Maar wil ik nog wel een kanttekening maken dat audiofielen natuurlijk vinyl verkiezen boven streaming vanwege de geluidskwaliteit. Maar de beeldkwaliteit van VHS is natuurlijk heel erg ondergeschikt aan wat we tegenwoordig gewend zijn. Dus dan moeten we nog maar zien hoe dat gaat lopen. Ja. En toch nog eventjes, de videotheek is natuurlijk wel praktisch verdwenen. Is dat nou, dat is dan toch ook gewoon omdat de markt er niet meer voor was? Of hoe kijk jij daarnaar? Men heeft het idee dat Netflix en streamingdiensten de videotheek hebben verdreven. Maar er is nog een heel stuk daartussen geweest en dat was het illegaal downloaden. Illegaal downloaden en zelf dvd'tjes branden, dat heeft eigenlijk de videotheek vooral de nek omgedraaid. Netflix was in het begin een dvd-uitleendienst. Je kon je daarop inschrijven en dan kreeg je een dvd'tje, kreeg je dan thuisgestuurd. Het was niet begonnen als streamingdienst. En het was ook een business, weet je, wij deden dat ook. Dan hadden we een Excel-lijstje en dan gingen we langs het werk van mijn moeder. En dan mochten alle collega's een kruisje zetten bij welke film ze wilden. En dan brandden we die thuis op een dvd'tje. En dan hadden we weer wat geld voor de week. Maar daar heb je nu misschien als cinefiel dus best wel spijt van. Want jij hebt dus de videotheek ook deels naar de vernieling geholpen. Bij deze mijn excuses aan de videotheken in Amsterdam. Oké, tot slot heel kort. Denk je dat Blockbuster terugkomt? En denk je dat die markt er is? Ja, nou, kijk, je hebt op dit moment in Oregon, in Amerika, is één Blockbuster is blijven bestaan. Een soort bedevaartsoord. Zoals je naar Pompeji trok, ga je nu dus naar de Blockbuster. En daar kun je dan paraphernalia kopen, een Superman-mok en een, weet je... Als jij een reis gaat organiseren, dan... Gaan we met z'n allen naar Oregon. Ja, zeker. Nee, ik denk dat er plek voor is als een... zoiets, maar niet om echt weer films te gaan huren. Dat gaat niet meer terugkomen. Oké, dankjewel, Giandano Zentveld, oprichter van het online filmtijdschrift Cine.nl. Dankjewel. Dank. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. En dan nu een gesprek met Paul van der Gaag over zijn opa, Anton Constance. En dat gesprek wordt eerst ingeleid met een column van John Jansen van Galen. Deze week verscheen het Franse weekblad L'Express in een oplage van 1 miljoen exemplaren om ons te waarschuwen tegen de rampen die de mensheid wachten en die haar voortbestaan bedreigen. Onmiskenbaar het stemgeluid van Anton Constance 50 jaar geleden. In veel gezinnen moesten kinderen toen stil zijn als zondags om 1 uur meester GBJ Hilterman voor de AVRO-radio sprak, de hoofdredacteur van de Haagse Post bespreekt de toestand in de wereld. Van rechtsaf bekeken dan. In andere gezinnen ook. Als op zaterdagavond om 9 uur tussen de quiz van Theo Eertmans en Wim Sonneveld als de orgelman Willem Parel K. Voskuil zijn socialistisch commentaar uitsprak. In weer andere gezinnen dito. Als op vrijdag via VPRO Radio het nasale stemgeluid te horen was van Anton Constance, baken van linkse weldenkendheid. De vrijzinnig protestantse radioomroep had in de jaren 60 de verzuiling in de ban gedaan. De dominees die er de dienst uitmaakten waren afgedankt. In het losbandige 5 uur durende programma VPRO Vrijdag kropen jonge reporters met de microfoon open door het hek rond de legerplaats Oorschot, waar kernwapens opgesteld zouden staan. Bij de Nijmeegse Vierdaagse lieten ze hun broek zakken. Maar ze wilden een open oog en oor houden voor de wereld. En daarvoor was Anton Constance aangetrokken. Constance was de ideale docent. Onvermoeibaar in het vertolken van de vrije gedachte. 34 boeken, 65 brochures, 5000 artikelen, 3000 radiotoespraken. Hij was toen al gepensioneerd. Ik kende hem van het liberale Algemeen Handelsblad, waar hij, o wonder van liberalisme, chef buitenland was, hoewel hij als anarchist gold. Al had hij het anarchisme van de daad afgezworen toen hij door zijn ervaring in de Spaanse burgeroorlog besefte dat het niet was opgewassen tegen het fascisme. Maar hij bleef in zijn hart anarchist, en toen de Duitsers in 1940 kopstukken van alle stromingen gijzelden, moest er ook een anarchist bij. Dat was hij. 4 jaar concentratiekamp, van Vught tot Buchenwald, jedem das seine. Bij de VPRO beleefde Anton een tweede jeugd. Hij genoot er tussen die vrijgevochten jongelui met volle teugen van. Niet te beroerd om, als het zo uitkwam, een plaatje van Joe Cocker aan te kondigen. Hij was Hispanoloog en sprak vaak over Latijns-Amerika, tegen het imperialisme en tegen de CIA. Dit met die snijdende stem, CIA. Hij maakte zijn reputatie als vrijdenker, atheïst en voorvechter van seksuele vrijheid ruimschoots waar, al snapte hij maar niet waarom hij van nieuwe feministen zijn geliefde echtgenote Gerda niet als seksobject mocht beschouwen. Anton, hoe is het met het buitenland? Vroeg een presentator hem eens bij wijze van voorzet, waarop hij prompt antwoordde: het buitenland is niet meer te redden. Maar hij zag overal lichtpuntjes van ontluikend verzet. Toen hij zich met mild begrip uitliet over het geweld van de Rote Armee-fractie, werd hij in de Duitse pers met booswichten als J.P. Sartre en Heinrich Böll betiteld als sympathisantensumpf. Sympathisantensumpf. Niet iedereen mocht hem. Jan Kal schetste Anton in een sonnet als boosaardig opaatje dat je bal afpakte als die bij het voetballen in zijn tuin belandde. Ja, ja. En dan anarchisme van de daad schrijven. Maar niemand gelooft dat gedicht. Anton was juist uiterst amabel, vaderlijk en beminnelijk. Maar misschien ergerde de dichter zich aan zijn lichtbelerende toon. Het Koningshuis had Antons uiterst kritisch belangstelling. En in 1985 vroeg ik hem daaraan in de Haagse Post een essay te wijden. Het liet even op zich wachten, waarop de eindredacteur hem maande met een briefje eindigend met de woorden: de deadline nadert met rassenschreden. Het moet hem hebben bereikt op de dag waarop hij stierf. U vraagt zich nu misschien af waarom een column over Constanze, icoon van de VPRO, jawel, maar al 40 jaar dood. Wel, de aanleiding is dat zijn kleinzoon Paul van der Gaag vandaag afscheid neemt van deze omroep, en omdat dit programma onder zijn leiding die traditie van vrij en kritisch denken voortzette. En dat is ook wat waard. Wat zeg ik? Dat is veel waard. Dank Anton, dank Paul. Ja, dankjewel John, dank John voor deze mooie introductie. Ja. Ook namens Paul. Atheïst, voorvechter voor seksuele vrijheid, de stem van vrijdenkend Nederland, buitenlandcommentator. Het kwam allemaal langs, Anton Constanze. En dan was hij ook nog de grootvader van Paul van der Gaag dus. Dus Paul, toen wij jou vroegen over wie of wat zou jij nou graag willen praten als gast voor deze uitzending, was je een beetje twijfelend, maar toch was het antwoord ja, misschien wel over mijn opa, Anton Constanze. Ja, en die twijfel die verdween overigens als sneeuw voor de zon toen je afgelopen week in de aanloop naar dit gesprek in het radioarchief op tal van prachtige opnames van je opa stuitte. Daar gaan we zo ook wat van laten horen. En daarnaast is ook de gast om het over je opa te hebben, Wim Berkelaar, historicus en onze boekenrecensent natuurlijk. Welkom ook, Wim. Dank je. En Paul, om toch bij jou te beginnen. Dankzij John hebben we nu al een klein beetje een beeld van wie jouw opa was in de ogen van anderen. Maar toch nog eventjes, wie was hij in jouw ogen? Vooral voor jou als kind. Wat voor opa was hij? Nou ja, hij was voor mij toch, ja, ik denk dat heel veel mensen een ideale opa noemen. Een opa die je heel erg verwende. Die vooral ook dingen deed waar jij zin in had. Die me meenam naar Zandvoort. Die, als ik zin had om te gaan flipperen als klein jongetje, met mij in de snackbar ging staan flipperen. Ik bedoel, het was een hele lieve, zorgzame, empathische man. Ja. En hij was woonde je vaak daar bij hem? Ja, mijn zusje en ik vonden het allebei heel leuk om daar te gaan logeren tot vrij late leeftijd. En dat deden we dan ons de beurt, omdat we dan alle aandacht kregen als we daar alleen waren. We gingen dus nooit samen. En als je daar dan een dag of vijf logeerde in een logeerkamertje wat buiten het bed om, je echt tussen de stapels boeken en krantenknipsels door moest vechten zo'n beetje. Als je heel jong bent, dan doe je nog niet zoveel met die boeken. Maar toen ik wat ouder werd, ging ik ze natuurlijk ook lezen en zo. Dus in die zin krijgt het dan invloed. Toen begon je misschien ook op te vallen van hé, wat voor lectuur ligt hier? Ja, precies. En ik ben ook wel benieuwd, nou, hij is dus een tijd een bekende figuur geweest. En ook zeker bij de VPRO. Jij ging bij de VPRO werken op een gegeven moment. Was het toen dat iedereen toen tegen jou zei van, oh, dat is de kleinzoon van? Ja, ik was heel erg de kleinzoon van toen ik bij de VPRO kwam werken. Iedereen kende hem toen nog, want de eerste programma's die ik maakte heeft hij ook nog gehoord. Hij was toen nog niet overleden. Dus toen kende iedereen hem nog. Maar dat is nu wel anders natuurlijk. Het is langzaam gegaan. Ik was een jaar of drie geleden zeer verbaasd dat ik gebeld werd door medewerkers van de stichting Anton Constanze, die een aantal humanistische verzorgingstehuizen in Den Haag hebben. Van ja, we willen jou graag interviewen over Anton Constanze. We hebben begrepen dat jij zijn kleinzoon bent. En niemand in onze organisatie weet nog wie die man is. En als dan gevraagd wordt, wie is dat eigenlijk waar wij naar genoemd zijn? Dus wij willen graag in ons blad een verhaal over wie was die man ook alweer. Dus ik denk dat ook een heleboel jongere luisteraars en ook jongeren die bij de VPRO werken, die weten dat niet meer. En Wim, even naar jou. Paul is kleinzoon, jij bent kenner, als het ware. Mm. Hoe zat dat in de jaren 70? Nu is hij dus een beetje in de vergetelheid geraakt. Daar kan ik wel enigszins autobiografisch spreken. Kijk, ik was 18 in 1978. Ik ben geboren in 1960. En toen was het toch wel een figuur waar je ook op kon stuiten, zeg maar. Je hoorde hem op de radio en ik heb het ook meegenomen. Ik heb dit trouwens uit de nalatenschap van Constanze. Ik had toen een bibliotheekexemplaar. Hier staat gewoon Constanze in. En toen ik 18 was, las ik dit boek. Dat heet Bevrijding door Verachting. Die titel is natuurlijk maatloos intrigerend als je 18 bent. Maar dan moet je voorstellen, kijk, Anton Constanze is een briljant popularisator. Beide woorden gelden. Het is een popularisator, maar hij is wel briljant erin. Glashelder schrijven, dan krijg je Diderot, Feuerbach, Stirner, Bakunin, wie het allemaal nog wat zegt. Ja, dan gaat een wereld voor je open. Maar vertel even, wat bedoelde je met die titel dan? Dat je je moet, laten we zeggen, de gevestigde orde, daar moet je niet meteen naar opkijken, die moet je verachten. En al die mensen op hun manier waren natuurlijk verachters van de gangbare normen in die tijd. Dat is natuurlijk de kern van dit boek. Paul, heb jij dat ook van hem meegekregen, dat je de macht moet verachten? Hij was niet zo dat hij op mij zijn politieke ideeën aan mij zat uit te venten. Het was natuurlijk wel zo dat toen ik 14, 15 was en in die logeerkamer die boeken begon te lezen, dat ik van mij uit aan hem dingen begon te vragen en over dingen begon te discussiëren. Ja. Maar dat ging vanzelf. En een van de onderwerpen waar jullie dan vast ook veel over hebben gehad, is iets waar hij zich zeer tegen heeft verzet, namelijk het christendom. En laten we even naar een fragment luisteren van hoe dat dan klonk. Onze christenen vertrouwen op wapenen, op geld, op bezit, op verzekeringen. En dezelfde invloedrijke christenen die u van tijd tot tijd vindt in de kerken, zetel in de top van de multinationale maatschappijen, van de strijdkrachten, van de banken. En we worden bijna elke dag geconfronteerd met een geval van christendemocratische financiële zwendel. Nu eens de affaire Nollen. Dan weer met de casino's in handen van een Roomse maffia. Nu eens de firma Lubbers, waarvan de gewezen minister een bedrag in zijn zak stak van 300.000 gulden die oneigenlijk aan de belastingen waren ontrokken. En dan weer de Calvinistische Ooghem. Wat is dat voor een godsdienst? Ja, die dictie vind je ook niet meer. De woorden zwendel en oplichters vallen hier. Dit is inderdaad wel een vorm van verachting, denk ik. Wim, was Constanze inderdaad een ware kruisvaarder tegen het christendom ook? Nou ja, weet je, als je ouder wordt, sta je er ook wat kritischer tegenover. Hij heeft dat christendom ook, naar mijn gevoel, niet altijd even recht gedaan. Kijk, hij heeft helemaal nog dat beeld. Hij is natuurlijk geboren in 1899. Hij is opgegroeid helemaal in het interbellum. Dus dan is dat helemaal met die Colijn, heeft hij ook over geschreven, Colijn, dan is dat helemaal dat machtschristendom, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk ook vrijzinnige vormen van mensen als dominee Buskes en noem maar op. Daar heeft hij ook mee gediscussieerd over God en godsdienst. Dus helemaal recht heeft hij niet gedaan. Aan de andere kant, wat zo groots van hem is, dat moet je blijven zeggen. Als je, kijk, mijn grote ouders kwamen ook uit die tijd. Ja, dat waren gewoon brave mensen. Als je aan André Constance denkt, die man was van meet af aan een bevrijder. Simon Vinkenoog heeft bij de dood van Sartre, die werd door John even genoemd, Sartre stierf in 1980, 5 jaar voor Anton. En die heeft ooit in een nu verdwenen tijdschrift, Nieuwsnet, geschreven, een prachtig stuk. Simon Vinkenoog, Sartre, bevrijder. Wel nu, vrienden, we kunnen gewoon zeggen, Anton Constance is gewoon een bevrijder geweest. Met al zijn tekortkomingen. Kijk, J.L. Heldring, de bekende, befaamde conservatief, heeft ooit in 1979 verscheen dit boek, Anarchisme, inspiratie tot vrijheid. Toen schreef Constance, beschreef Heldring, een bezadigd conservatief, de vrijdenker als gelovige. En ik vind het zo leuk dat hier Kees Slager zit, want Kees en John hebben een 2 uur durend programma gemaakt. In 1979 eerst bij de 80ste verjaardag van Anton en daarna natuurlijk bij die dood. En dan vraagt Kees aan Anton iets in de trant van, ja, maar zou je nog iets, geloof je nog dat die arbeiders zelfbestuur, dat komt? En je voelt aan Kees van, nou, ik geloof niet meer in die arbeiders. En dan voel je nog aan Anton dat hij daar nog steeds in gelooft. En dat is kracht en zwakte. De kracht is dat er nog steeds dat idealisme is, dat echte deugdzame. En de zwakte is, en dan heeft Heldring aangeraakt, de vrijdenker als gelovige, namelijk, ja, dat geloven nog in die arbeiders. Die arbeiders stemmen nu allemaal massaal BBP, Fortuin en weet ik het allemaal. Nou. Ja, en je hebt het nu over idealisme en hoe ver dat ging. Tegelijkertijd, er zat toch ook wat pragmatisme in hem misschien, Paul? Want we hoorden van jou dat hij ook toch nog wel eens met jou zelfs een kaarsje heeft gebrand in de kerk. Hoe is dat mogelijk? Nou ja, dat is typisch Anton. Ik was toen nog heel jong. Hè. Hij was, dat was vroeger zo, als je als journalist bij een krant je laatste jaren voor je pensionering inging, dat je dan een post in het buitenland mocht kiezen om je laatste jaren als correspondent te slijten. En Anton had Brussel gekozen. Dus als wij bij Anton en Gerda op bezoek gingen, hij heeft daar dus tot 64 gezeten, want toen werd hij 65. Dus dan was ik 5 of 6. Dan gingen we in Brussel op bezoek en dan nam hij mij dus ook weer mee naar dingen die ik graag wilde zien, of die hij dacht dat is leuk voor hem om te zien. En dat was ook de plaatselijke kathedraal en daar kon je kaarsen aansteken. En dat vond ik ontzettend leuk om kaarsen te mogen aansteken. En dat mocht uiteraard van hem. Ja. Dat, daar, net zoals hij er geen moeite mee had om zich voor de hele buurt bij ons in de Sinterklaas. Deed hij dan wel een kwartje in het tabakje? Ja. hij deed ook nog een kwartje in het bakje. Het was best een brave man. Dat, ja. Maar hij bleef wel tegen het christendom. Ja, als iets. Nou ja, ik wil het iets breder trekken. Hij was ervan overtuigd dat geloof altijd gebruikt werd om de mensen eronder te houden. En dat geldt dus niet alleen voor christendom. Ik ben ervan overtuigd dat hij in deze tijd, waarin de islam zo'n rol speelt, dat hij net zo van leer was getrokken tegen de islam als hij tegen het christendom gedaan had. Hij zag geloof als onderdrukkend. En hij vond dat mensen van het geloof bevrijd moesten worden. En zag, we straks met Jos over. Ja, de God in het algemeen zag hij als het kwaad. Ja, ja, we kunnen hem behoorlijk gelijk geven voor een groot deel. Nu was hij vooral bekend als politiek commentator. Maar de belangrijkste bijzaak in het leven ging ook niet aan hem voorbij. Luister maar even naar een fragment over de Tour de France. Gisteravond was ik in Den Haag in Scheveningen en vandaar begint ditmaal de Tour de France. Daar heb ik eens in mijn leven kennis meegemaakt. We waren in Zuid-Frankrijk in Nîmes. Het was verschrikkelijk heet. De renners kwamen er met hun karavaan alleen maar doorheen over een afgezette baan. Ons hotel lag vlak bij de oude Romeinse arena. En natuurlijk dacht je aan brood en spelen. Maar dit fietsen was toch heel wat menselijker dan het spel van de zwaardvechters. Ik dacht zo, als die Romeinen nu eens de fiets gekend hadden, ik zag Julius Caesar al op zo'n karretje door Frankrijk rijden. Maar och nee, dan had hij de Galliërs alleen nog sneller onderworpen of vermoord. De techniek is een blinde bediende. Zo. Paul, je wilde heel graag dit fragment laten horen. Waar staat dit voor? Dit staat heel erg voor hem, dat hij las alles in de krant. Dus ook de sportpagina's. Dus hij wist verrassende voetbaluitslagen te reproduceren, terwijl hij nooit naar voetbal keek. Maar zo'n laatste zin is natuurlijk ook heel mooi. Hè. Dat soort zinnen was hij. Ja, de techniek is een blinde bediende. Ja, daar was hij heel erg goed in. Maar verder, hè, die column is natuurlijk veel langer, die hij toen op vrijdag uitsprak. En daar bleek ook uit dat hij van alles wist over wielrennen en over Eddy Merckx. Terwijl ik echt wel zeker weet dat hij nooit naar wielrennen keek. Dat, ja. Maar dat had hij dan uit de krant. Anton las de hele krant van de voorste tot de laatste pagina. Ja. Ja, precies. Is van belang. En Wim, toch nog eventjes, dat Anton Constantie, je kan ook denken, zelfs de onschuldige Tour de France, die weet hij nog in te zetten om hier nog een sneer uit te delen aan Caesar. Wat zegt dit wat jou betreft misschien over de aard van het beestje? Nou, dat heeft hij zelf al gezegd. Kijk, dit is bij uitstek in alle opzichten met al zijn wellevendheid en beschaafdheid een kritische geest. Hij heeft zelf een onderscheid gemaakt tussen hem en Domela Nieuwenhuis. Die was wat bouwender op zijn manier, maar dit is bij uitstek een kritische geest. En dat is ook de kracht ervan. Dus als jongeling, door dat populariseren, kom je met zo'n man in aanraking. Hij opende een wereld. En later pas besef je, nou, John noemde net die getallen, dat dit in één mensenleven, wat een krankzinnige productiviteit hij had. En wat natuurlijk ook mooi is, dit was een rebel, avant la rebelle. Dus in de jaren 60 komt die ene generatie van John, geboren 1940. John misschien zelf niet, maar die generatie komt op. En dan vindt de rebel Anton Constance vindt weer zijn thuis. En weet je, dat is gek, maar dat vind ik ontroerend. Mies Bouwhuis zegt in het interview wat ik net noem met Kees en John, die komt dan ook aan het woord. En die heeft dan in die bank, collegebanken gezeten. Dan zie je dus die oude Constance in 1975, dan is die 576. En dan zie je al die jongere mensen zitten. Dat heeft iets ontroerends, dat zo'n man eigenlijk dan toch een thuis vindt. Want dit is echt bij uitstek een pionier. En wat ik zei, het is een bevrijder. Het is gewoon een bevrijder met een gigantisch karakter in een wereld van het interbellum, waar natuurlijk alles toch klein gehouden werd. Die man wil groot worden en maakt mensen groot. Ja. Zou hij nu weer aanslaan eigenlijk onder de jeugd? Het zou bijna moeten. Want nogmaals, dat moet ook nog even gezegd worden. Als er iemand glashelder kan schrijven, we hebben het over de prater, de spreker, maar die man die kan glashelder schrijven. Diderot uitleggen, Feuerbach uitleggen. Nou ga, dat is wezen des Christen maar eens lezen. Nee, begin eerst met Anton Constance. Ja, en dan misschien toch, als we ons nu dan maar hierdoor aangemoedigd door jou nog eens willen verdiepen in Anton Constance. Welk boek moeten we beginnen? Ja, ik zeg altijd, ik vind nog altijd echt het mooiste, dat zijn dus verzamelde stukken die zelfs voor de oorlog zijn geschreven, heeft hij bewerkt. Dat vind ik Bevrijding door Verachting. Dat, ja, gewoon omdat je een heel palet krijgt van zijn kennis, dus ook van zijn kennis, en je krijgt een palet van allerlei mensen. Ik noem Bakunin, een van zijn helden, heeft hij ook een 4 romancee over geschreven. Ook nog een mooi boek, moet ik zeggen. Niet onkritisch. Nietzsche, Spinoza, Calvijn, natuurlijk kritisch. Montaigne, ik zou hiermee beginnen. Goed, en Paul, tot slot, wat is zijn betekenis voor jou geweest? Herinner jij hem vooral als die lieve opa of ook als die publieke figuur? Het is een soort mengeling. Maar wat ik toch ook heel bijzonder aan hem vond, was dat hij wel heel idealistisch was, maar dat hij niet dogmatisch was. Dat hij zich ook dus in een bisschopskostuum kon hijsen en als Sinterklaas kon spelen. Dat hij ook best toegaf dat hij in principe geweldloos was, maar dat hij in sommige gevallen een uitzondering maakte. Spaanse burgeroorlog tegen fascisme, noem maar op. Dat hij vond dat je niet onder alle omstandigheden aan principes of idealen vast kon houden en dat je soepel van geest moest zijn. Ja. Goed, hartelijk dank voor dit gesprek over vrijdenker Anton Constance. Ja, we zitten nog steeds in Desmet in Amsterdam met publiek vanwege onze speciale afscheidsuitzending van collega's Jos Palm en Paul van der Graag. In de tweede uur worden de rollen omgewisseld, zoals u net al hoorde, en zijn ze niet host, maar gast. En onze columnist Nelleke Noordervliet zit nu klaar om een inleidende column op het boer... Op het boek Kind van Maria en Mao van Jos Palm te geven. In januari 2008 mocht ik mijn eerste column doen bij OVT. Het onderwerp ervan smeedde meteen een band tussen Jos Palm en mij. Het ging over geschiedenis en katholiek zijn. Ik neem de vrijheid een stuk te citeren. De soevereiniteit in eigen kring werd al duidelijk bij het leesplankje. Niet aap nood mies voor ons, maar roos muur wim. Bij de lessen Vaderlandse geschiedenis gebruikten we de boeken van de eigen zuil, uitgegeven door Malmberg of Zwijsen. Pas veel later besefte ik in welk moeilijk parket de katholieke didactici werden gebracht bij het onderwijs over de reformatie en de 80-jarige oorlog. De katholieke identiteit stond haaks op het dominante verhaal. Alva verloor dan wel zijn bril en dat was goed, maar stroomopwaarts bij Gorkum werden toch maar mooi 19 monniken kippiedik gemaakt door dezelfde helden die Alva's bril kwijtmaakten en dat was goed fout. Tegenover de vader des vaderlands en zijn hoogst protestante zonen moest een katholiek leider worden geplaatst. Zijn naam is katholieke kinderen van mijn generatie in het geheugen gegrift. Sasbout Vosmeer, wie kent hem niet? Het verhaal was er wel, maar de accenten lagen elders. Het was geschiedenis met een zachte G. Maar zoals op onze schoolplaten monniken en priesters altijd vroom en heilig werden afgebeeld en we van Luther een mugshot uit het politiearchief kregen, zo werd diezelfde Luther op scholen met de Bijbel afgebeeld als de laatste der rechtvaardigen, terwijl priesters daar zonder uitzondering achterbakse wellustelingen waren in de trant van Kees van Kootens vieze man. Geschiedenis bleek een kwestie van perspectief. Einde citaat. Jos Palm gaf in 2012 een eerste persoonlijke, warme, maar ook kritische beschrijving van het rijke Roomse leven in een gewoon gezin in de Achterhoek met zijn boek Moederkerk. Veiligheid en zekerheid over het juiste handelen waren de fundamenten van dat leven. De prijs die ervoor werd betaald in de vorm van herendiensten, heeroomdiensten liever gezegd, werd met de ogen dicht en gevouwen handen voldaan. De echte waarde ervan werd pas opgemerkt toen die veiligheid en zekerheid in twijfel werden getrokken in de gruwelijke, verrukkelijke jaren 60 en 70. De gevolgen waren desastreus. Het vervolg op Moederkerk is er nu, Kind van Maria en Mao. In de titel is alles besloten. Terwijl de ouders Palm in hun verwarring zich vastklampen aan de orthodoxie, zoals drenkelingen een stuk hout omarmen, zoeken de kinderen het in de rechtzinnigheid van een ander gelijk. Aan het eind staat eigenlijk niets meer overeind. Iedereen is op drift, ook in de Achterhoek. Moeder Palm, vader Palm, alle kinderen Palm. Zonder een hoger ideaal gaat het niet. Het heilig ideaal is de reddingsboei waar een jong leven zich aan vastklampt. Het is de reddingsboei waar menig oud leven zich aan vastklampt. Jezus redt, Mao redt, van wat? En wie of wat redt ons van Jezus en Mao? De geschiedenis. De geschiedenis laat zien wat het perspectief doet. De geschiedenis redt ons van veiligheid en zekerheid. Dankjewel, Nelleke, voor deze prachtige introductie. We kennen Jos als presentator van OVT, maar buiten OVT, u hoort het eigenlijk al, zat hij ook niet stil. Zo schreef hij onder andere de boeken Oerend Hart over de Achterhoekse band Normaal en het autobiografische Moederkerk dus over de ondergang van het Nederlandse katholicisme. En laat het nu net zo zijn dat deze week zijn nieuwe boek Kind van Maria en Mao verschijnt. En daarin beschrijft hij dus hoe hij in de jaren 70 God aan de kant schoof voor Lenin en Marx. En de vraag is, hoe wordt nou toch een vrome misdienaar opeens een radicaal Maoïst? En wat zegt die breuk over de tijdgeest? Ja, welkom Jos. Leuk om dat te zeggen. Ja, ja, ook leuk om te horen. Ja. Nooit welkom geheten. Eindelijk de eerste keer, ja. Je begint het boek met een intieme beschrijving van je katholieke jeugd. Hoe je ouders met hun 6 kinderen probeerden een keurig Rooms leven te leiden. Dat gaat mis, dat horen we later. En daarin was het katholieke huisboek een heel belangrijke gids. Heb je het bij je of heb je een paar uitspraken bij je? Ik heb het thuis gelaten, want ik wilde vrij proberen te praten. Okay. Je moet je voorstellen, dat ding heette Katholiek Huisboek. Wenken voor het katholieke huisgezin. Geschreven door een pater uit een klooster. Dat is al een beetje veelzeggend hoe katholieken dachten dat je dit soort zaken moest aanpakken. En daarin wordt zowel de vader, de moeder en de kinderen beschreven hoe zij zouden moeten functioneren. Oké, okay, begin maar eens met de moeder. Beginnen we met de moeder. De moeder is een andere Maria. Elke moeder is een andere heilige maagd Maria. Dat maagd, daar werd wat ruimhartig mee omgegaan. Maar de braafheid en de gedienstbaarheid die Maria had, die zou elke moeder ook in zich moeten hebben. Goed, dat betekende dus dat de vader, dat was een beetje een soort god, maar dan wel in de uitvoering van een brave Hendrik. En die moeder kreeg ook als raad, nooit en te nimmer zal zij hem van de troon stoten. Dat stond letterlijk in het boek over de vader. Nou, dan heb je dan nog de kinderen die al heel gezegend zijn met dit soort ouders. Die moesten natuurlijk gewoon modelkinderen zijn. En de zin die mij altijd het meest is bijgebleven is, die moet ik gewoon even voorlezen. Het gaat dus over het huisgezin thuis tussen de muren. De saamhorigheid moet op allerlei wijze tot uiting worden gebracht. En dan komt die. Zoveel mogelijk zitten allen in de huiskamer bijeen. Een te grote uithuizigheid doet schade aan het familieleven. Nou, ik zal je dit vertellen. Wij hebben ons blauw ademloos zitten kijken aan die keukentafel of aan die kamertafel. Want het was niet de bedoeling dat we die zouden verlaten als kind. Hebben we uiteindelijk wel gedaan. Daar is veel ellende van gekomen. En dus we zaten helemaal in dat systeem. Ja. En nou was dat dus dat ideaal, het voorbeeld voor je ouders om naar te leven. Dat probeerden ze ook naarstig. Was dat ideaal ook werkelijkheid in jullie gezin? Je zei al van, wij zaten dan een beetje naar het plafond te staren. Hoe was dat in werkelijkheid? Nou, het gekke is dat je aan de ene kant voelt, hier klopt iets niet. Something rotten in the state of Denmark. Aan de andere kant, geloof je het? Want je wilt als kind functioneren in dat systeem met die ouders dagelijks oproepen. Dus het gekke aan het katholicisme is een hele gekke combinatie geweest van aan de ene kant mijding van de wereld, hè, werkelijkheids- en wereldmijding. Buiten is het gevaarlijk. Als je naar buiten gaat, kun je elk moment gegrepen worden. We wisten toen nog niet dat het binnen in de kerk veel gevaarlijker was voor kinderen. Dat was toen onbekend. Buiten is het gevaarlijk en binnen is het veilig. Dat was de ene kant. Aan de andere kant waren die katholieken een achtergestelde groep nog steeds en die moesten vooruit. Die moesten wat van het leven gaan maken. Die moesten gaan leren. Dus het was een hele ingewikkelde combinatie. Maar in elk geval, die dubbele boodschap kregen we mee. Maar de eerste plaats was toch modelkind zijn van modelouders van een modelkerk. En dat is een behoorlijke last, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja, en je wordt ook op een gegeven moment misdienaar. En dat beschrijf je als volgt. Ik voelde me heel belangrijk als ik op het bankje rechts van de priester zat en hem op mijn vroomst het kannetje met water bracht. Ik glom van voornaamheid als ik 3 maal met de bel rinkelde voor de consecratie. Het klinkt alsof je enorm op je plek was in de kerk. Eerst nog even dat moment zelf, hoe was dat toen? Wat was het geluk van de misdienaar zijn op dat moment? Nou, je moet je voorstellen, je zit in een kerk waar het bloed heet is. Dus je aderen zwollen enorm op. Je zit dus heel de tijd te kijken, waarom worden mijn aderen zo groot? Ze springen die elk moment uit elkaar. Tegelijkertijd heb je een gevoel van, ja, wat eigenlijk niet te begrijpen is, van zaligheid. En van gewoon simpel voornaamheid. Ik denk dat er altijd al iets in mij zat van, vergeef me, ik wil graag gezien worden. En dat was er toen ook al, en die gelegenheid bood zich. Maar je voelde je eigenlijk iets dichter bij dat rare ideaal van een hemel en van een god. Als misdienaar zou je die toog aan had. Hè, er waren zelfs andere jongetjes uit de klas die wat verder waren dan ik. Die vloekten. Op het moment dat ze die toog aan hadden, gedroegen zich als engelen. Dus er gebeurde iets met je. Wat je achteraf denkt, ja, wat een onzin. Maar je gelooft erin. Maar goed, was dat de vraag? Ja, nee, dat was zeer zeker de vraag. Dat gebeurde er. Maar en wanneer je zegt op een gegeven moment, dan verandert dat natuurlijk. Wanneer ontstaan de eerste barstjes? Scheurtjes, ja. Ja, dat is gek genoeg ook weer. Dat misdienaarschap bracht ook die scheurtjes met zich mee. Want ik had een morbide afwijking dat ik begrafenissen het interessant vond. En je werd toch minstens eens per week uit de klas geroepen om te helpen begraven. Dan sta je dus als jongetje van pak een beet, 9. Moet je eigenlijk een soort professional zijn in omgaan met dat leed van mensen wiens, waar de vader, moeder of weet ik veel wat is gestorven. En de pastoor had altijd van die rare praatjes over in de zin van, wij moeten niet treurig zijn om Dina, want Dina is reeds daar waar wij nog moeten komen. En waar wij eindelijk ook zouden willen zijn. Dina is reeds aan de overzijde. En dat waren allemaal van die praatjes waar je van voelde, dat klopt iets niet. Het is te mooi. En ik weet nog dat op een gegeven moment in ons dorp een meisje van 16, die werd op haar mobilet op de provinciale weg gegrepen door een auto, een Duitser overdien, die veel te hard reed op onze provinciale snelweg. En dat meisje was op slag dood. En die werd begraven. En dat maakte ik als misdienaar mee. En ik zie nog voor me hoe die moeder voor het graf begint te schreeuwen, ik spring mijn kind achterna. En ik voel ook nog hoe het dorp, anders dan anders bij normale begrafenissen, een soort in hun gebed, een soort, ja, ontstemdheid, een woede legde in het Onze Vader, wat ze toen hebben gebeden. Omdat niemand kon hier eigenlijk mee akkoord gaan. De enige die probeerde de boel weer met een verhaal te redden was de pastoor, wat ook zijn taak was. Daar werd hij voor betaald. Maar als kind voelde ik, dit antwoord is niet voldoende. En dat werd toen op één moment volslagen duidelijk. Ja, dan ga je nog een hele lange weg, dan moet je nog allemaal boeken van Marx, et cetera, lezen om daar echt een verhaal van te maken. Maar daar werd het zaadje van ongeloof en twijfel gezaaid. Ja, want je beschrijft ook heel mooi, want als kinderen dwalen jullie eigenlijk allemaal af op een bepaald moment. Je beschrijft in je boek twee familieportretten, één uit 1964 en één uit 1971. En daar is dus iets gebeurd in de tussentijd. Kun je ze even beschrijven? Ja. Wat het verschil was? Uit 64, dat was een foto van een inderdaad een modelgezinnetje. De jongens allemaal in pak, met stropdasje om, wit blouseje, zwarte gepoetste schoentjes aan. De meisjes allemaal in plooirok met witte schoentjes aan, kniekousjes. Dit was het gezin waar mijn vader zich heel erg warm van werd. En die foto was dus de ene foto uit 64. 7 jaar later, mijn ouders waren geloof ik 25 jaar getrouwd, en toen dachten we, moeten we ze geven? Weet je wat, we geven ze een portretfoto van de kinderen die er allemaal uitzagen zoals de ouders precies wilden dat ze er niet uitzagen. Fijn cadeau voor ze. Want de kinderen, ik droeg de haren tot diep over mijn schouders, liep op blote voeten of in afgetrapte gympies rond. Mijn zussen hadden allemaal lange jurken aan. Andere broers hadden de haren iets minder lang, maar ook lang. We hadden één zwart schaap in de familie, dat was mijn broer Peter. Die had de haren niet kort, maar het minst lang. Die ging ook later bij de Philips werken. Dat kon hij niks aan doen. Hij was een zwarte schaap, een geweldige jongen overigens. Maar dus, dat was de situatie. Eens was dat gezin volledig van uiterlijk veranderd. En het uiterlijk stond natuurlijk voor een innerlijk, wat die hele samenleving, waar mijn ouders zo gelukkig mee waren, finaal afwees. Toch nog even die foto. Heeft die dan nog over de bank gehangen? Heel goed wat je zegt. We hadden een dressoir. Daar helemaal pontificaal vooraan stond het fotootje van 1964, het modelgezin. En ergens wachtte achter een trommeltje met koekjes gestopt. En moeder schoof hem ook regelmatig dieper de hoek in. Stond die foto uit 1971 van de hippies. Dus het was wel duidelijk wat de voorkeur had. Dan komen we bij de vraag natuurlijk, wat is er inderdaad in die jaren gebeurd? Het begint allemaal bij je grote zus. De grote belofte van je ouders eigenlijk. Kun je beschrijven? Zullen we haar naam noemen? Ze heette Ineke en zo heet ze nog steeds. En zij was een jong meisje wat medicijnen ging studeren. En er was een stille hoop dat zij misschien wel Albert Schweitzer, voor wie dat zegt, achterna zou gaan, de missie in zou gaan, goede werken zou gaan doen. En mijn ouders hadden daar goede hoop op. En zelfs de bovenmeester van de lagere school had er goede hoop op. Dus ze was gaan leren op de HBS, Hoge Burgerschool, en daarna medicijnen gaan studeren. In Nijmegen. Dat was de fout. Nijmegen was namelijk in die tijd inmiddels veranderd van een Roomse stad in een rode stad. Nergens was het roder en radicaler dan in Nijmegen. En ik zie nog voor me, toch even een anekdote. Je had in die tijd Klaas Beuker, voor wie dat nog wat zegt. Dat was een Rooms politicus. Die had een partij opgericht, die heette de RKPN. Vertaling Rooms-Katholieke Partij Nederland. En die had eens per maand of per twee maanden mocht hij ook in de zendtijd politieke partijen even op de televisie komen. En dan zat hij altijd in netjes in pak. En had hij in zijn jaket had hij een wit zakdoekje. En dat haalde hij altijd uit als zijn eigen woorden hem te machtig werden. En dat gebeurde, dat gebeurde altijd. Dus op een gegeven moment is hij weer in beeld. En hij laat een filmpje zien. Een filmpje van een demonstratie en een bezetting in Nijmegen op de Katholieke Universiteit. En helemaal vooraan in dat filmpje loopt een meisje in een die eruit ziet als een soort linkse Marianne, hè, een heldin van de arbeidersklasse. En dat was mijn dat in een rood mantelpak, nou niet man, in een rood leren rokje, rood jasje en rood tasje. En dat was mijn zus Ineke. En ze wisten van niks. Een minuut later gaat de telefoon. De hoofdonderwijzer van het dorp, Anton Helmers, en die vraagt één vraag aan mijn vader: Piet, hij heeft gezien? Even later belt tante Lies. Piet, hij heeft gezien. En ze hebben een stuk of zes tantes gebeld. Dus dat was een enorme schok. Maar Ine dus bracht het nieuwe evangelie in huis. Marx, Lenin, Mao. En ja, omdat we daar ontvankelijk voor waren, omdat je had, nou ja, goed, dat moet. Ja, waarom waren jullie daar zo ontvankelijk voor? Nou, er was de Amerikanen, waar Anton Constance zo op vloekte en schold met redenen. Die hielpen een beetje mee met de oorlog in Vietnam. Dus het was ook voor een deel de tijdgeest. Je wilde in verzet komen tegen die werkelijkheid die je niet kon aanvaarden. Maar een diepere laag is uiteindelijk toch, denk ik, dat kijk, we waren kinderen, modelkinderen, zoals ik al zei. We moesten modelkinderen zijn. Dus ik zeg wel eens voor de grap, mijn ouders hadden zichzelf ons als cadeau gegeven. Dus we waren hun cadeautje als kinderen. We moesten zijn zoals zij dachten dat we zouden zijn. Dus we waren hun cadeau, we waren hun schepping, we waren hun product. En daar zat de hele kerk en een hele machinerie achter die op je beukte, als het ware. Dat voel je niet letterlijk, maar dat gebeurt. Hè? Het pakje wat je aan moet trekken, de soort veiligheid die je moet uitstralen, de soort vroomheid die je moet uitstralen. Ik zie mijn moeder nog voor me. Die heeft ooit geschreven van: op één dag was ik zo gelukkig. Josje, ik deed dus zijn eerste communie. Mijn twee zoons, Peter en Gerard, waren misdienaar. En alle meisjes waren bruidje. Het was de mooiste dag in mijn leven. Dus je voelde die druk van: we moeten en we zullen. En eigenlijk, door die druk, was je zo in een mal gezet dat je helemaal niet wist of je zelf al bestond en kon denken. En dus, dat is het verschil, dus, dat jij zegt van dat kinderen een cadeau voor hun ouders moeten zijn. Dat is denk ik heel breed. Maar je zegt van: ik had eigenlijk geen identiteit door die. Het cadeau was door hun zo. Kijk, ze hadden het gemaakt en zij hadden het uitgepakt. En zij genoten in eerste plaats van het cadeau. Met de allerbeste bedoelingen, hoor. Want alle ouders hebben altijd, of alle, maar veel ouders hebben beste bedoelingen. Maar ze waren daar zo scherp op dat je echt niet het gevoel had: besta ik eigenlijk wel? Ik heb lang nagedacht, waarom ben ik nou zo in zo'n extreme gekte van het Maoïsme gelopen? Maar ik moest schoppen om te voelen dat ik bestond. En ik denk dat dat voor mijn broers en zussen voor een behoorlijk deel ook heeft geholpen. Ja, je beschrijft hoe je zelfvertrouwen groeit nadat je lid bent geworden van de SP. Dat is, dat beschrijf je ook heerlijk. Voor het eerst proefde ik hoe lekker macht kon zijn, hoe heerlijk het genot smaakte van het deugdzaam beter weten. Als we even een stap maken, wanneer begon dat blinde vertrouwen in de SP en in het marxisme, maoïsme, leninisme te kantelen? Wanneer begon ook dat, zeg maar? Dat begon na een jaar of vier, vijf ook te kantelen, toen ik steeds vaker me opviel wat voor een rare taal het politbureau, het driemanschap wat de partij leidde, uitsloeg op centraal comitévergaderingen. Dat was een totalitair denken wat ze hadden. En een van de leiders, Daan Monnier, een arbeider, die maakt ook altijd schuine grappen tijdens die vergaderingen om het arbeideristische niveau van zo'n ochtend even omhoog te halen. En dan lachten alle studenten, onder meer ook mij, lachten zo hard mogelijk om je eigen arbeiderswording te bewijzen. Maar waar het om gaat is, er was een manipulatie in die partij en een simpele uitleg van het marxisme waarvan je voelde: hier klopt iets niet. En als je dan ook nog een beetje geschiedenis gaat lezen en je leest over Robespierre en Mao en Stalin, dat daar een rechte lijn tussen zit, dan weet je eigenlijk wel. Dan toen dacht ik, ja, hier klopt echt something, hier klopt iets niet. Maar is dat een beetje hetzelfde? Dat is natuurlijk een geweldige parallel met wat je net beschrijft met zo'n begrafenis. waar je op een gegeven moment dan van het geloof bent gevallen. Is er zo'n moment ook geweest dat je echt dacht van dit verhaal klopt niet? Ja, het moment is heel kort en krachtig te omschrijven. Op een gegeven moment hadden wij in Doesburg, waren we een beetje anarchistische afdeling met veel langharigen. We waren aan het folderen voor de zoveelste mislukte verkiezing van de SP. En er waren een paar jongens bij met lang haar. Een dag later worden gebeld door Daan Monnier uit het partijbureau. En die bestaat het, en dat heb ik nooit begrepen dat dat kon. Die zegt een woord en vervolgens krijg ik de drukpers aan de lijn. Ik hoor geratel, ik hoor getik. En af en toe, na een halve minuut drukpers, ratelt Daan daar weer bovenuit. Hoor je hoe hard hier gewerkt wordt? Gebeurt dat bij jullie ook wel? En toen kreeg ik weer opnieuw de drukpers. Dit was een reinste vorm van indoctrinatie, van machtsvertoon. En dat was een moment dat je dacht, ik zit in een gekkenhuis. Althans, dat durf je heel voorzichtig te denken. Want let op, uit een kerk stappen is een pijnlijk proces. Maar je beschrijft dus ook eigenlijk hoe de geschiedenis jou gered heeft. Daarom heb je ook hier gezeten de afgelopen bijna 25 jaar. Je houdt altijd van samenvattingen, Jos. Ik kan niet anders zeggen. Van stevige laatste woorden. Als je in één zin moet zeggen, waar gaat dit boek nou echt over? Wat is de kern van wat je wil vertellen? Mag het ook in twee? Ja, maar goed. Drie misschien. Nou, het boek gaat in wezen over hoe je gevangene van je tijd bent, hartstochtelijk op zoek naar autonomie en zelfbeschikking die je probeert te bevechten. En dat je dat altijd op bijna alle mensen dat op een hele dwaze, onzinnige, onverstandige manier doen, zoals we nu ook weer dagelijks om ons heen kunnen zien. Het gaat dus eigenlijk om vrijheid zoeken met een nieuwe klem om je nek. Oké, dankjewel. Je boek heet dus Kind van Maria en Mao en verschijnt deze week. En we horen je vast binnenkort weer in andere historische podcasts. En bij deze grijp ik de kans om jullie namens de hele redactie heel erg te bedanken, Paul en Jos, voor al die jaren. Jullie waren bijzonder fijne collega's. Paul is naast presentator ook eindredacteur. Dus ook achter de schermen heel erg belangrijk geweest voor ons allemaal. Jos is ook achter de schermen heel erg belangrijk geweest. En ik zal de luisteraars iets verklappen. Jos kan soms wat narrig uit de hoek komen als hij zin heeft. maar hij heeft een heel groot hart. En Paul ook. Dus ik wil jullie heel erg veel dank uitspreken voor al die jaren. En dan kunnen jullie doorklappen tot aan de ster. Maar er is nog anderhalve minuut. En dan wil ik toch nog eventjes, ja, toch misschien bij jou, Jos, vragen. Zijn er nog famous last words? Zijn er nog dingen die jullie willen zeggen aan het eind van deze uitzending zelf? Ja, natuurlijk. Op je eigen begrafenis moet je altijd zelf het laatste woord hebben. Nee, wat ik zou willen zeggen zijn twee dingen. Wat ik zo mooi vind aan OVT is, de grote historicus Huizinga heeft ooit gezegd, geschiedschrijving, geschiedbeoefening is de wijze waarop een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden. Dat doet OVT, maar die doet dat dan vooral zo dat je zich via het verleden je rekenschap geeft van het heden. En dat vind ik een grote kwaliteit van OVT. Nou, dat is één. Twee is dat, kijk, als je aan mijn, ik moet het anders zeggen. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst, omdat de formule van OVT sterker is dan de persoon. Het is net als met de paus en de katholieke kerk, zoals mijn ouders ontdekten. Die paus was onfeilbaar, niet als mens, maar in zijn functie. Maar niks ten nadele van ons. Zo zijn jullie straks ook onfeilbaar. Oké. Paul, wil jij nog iets zeggen? De laatste seconde. Nou, nee, ik wil me daar helemaal bij aansluiten dat de OVT is wel vaker veranderd. Kerslager zit hier ook nog, die het ook begonnen is. De oprichter. Ja. Goed, hartelijk programma met nog een lange toekomst. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Meer dan 2 miljoen Nederlanders wonen op minder dan 250 meter van landbouwgrond. Ja, daar zie je gewoon een tractor met een sproeikar met een enorme nevel. Burgers die protesteren staan met lege handen. Ze doen gewoon niks. Mijn gezondheid ging achteruit. Je wordt gewoon kapot gemaakt. Want er zijn geen regels die het spuiten met bestrijdingsmiddelen aan banden leggen. Vanuit Den Haag gebeurt er niks, vanuit de provincie gebeurt er niks en er gebeurt lokaal niks. Bestrijdingsmiddelen, een ongelijke strijd. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert.